Ktoś będzie czytał Dzieje, 6 rozdział, krótki jest rozdział. Czytam, ja mogę czytać. Ja nie czytam, tak. A w te dni, gdy liczba uczniów pomnażała się, wszczęło się szemranie hellenistów przeciwko Hebrajczykom, że ich wdowy były zaniedbywane w codziennej posłudze. A owi 12 zwołali rzesze uczniów i rzekli: nie jest słusznie, abyśmy opuścili Słowo Boże i służyli stołom. Patrzcie więc, bracia, spośród siebie 7 mężów, mających dobre świadectwo, pełnych Ducha Świętego i mądrości, i ustanowimy ich nad tą sprawą. A my będziemy trwać niezłomnie w modlitwie i służbie słowa. I podobała się ta mowa całej rzeszy i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelite z Antiochii. Tych postawili przed apostołami, którzy pomodlili się i położyli na nich ręce. A rosło Słowo Boże i pomnażała się liczba uczniów w Jerozolimie i bardzo liczna rzesza kapłanów była posłuszna wierze. A Szczepan, pełen wiary i mocy, czynił wielkie cuda i znaki pośród ludu. I powstali niektórzy z tych, którzy byli z synagogi zwaną Libertynów i z Cyrenejczyków i z Aleksandryjczyków i z tych, którzy byli z Cylicji i z Azji, rozprawiając ze Szczepanem. I nie mieli siły, aby przeciwstawić się mądrości i duchowi, z jakim mówił. Wtedy podstawili mężów, którzy powiedzieli: my go słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i przeciwko Bogu. I wzburzyli lud starszych i uczonych w piśmie, gdy powstali, porwali go i przyprowadzili do Sanhedrynu. I postawili fałszywych świadków, którzy powiedzieli: ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierczych słów przeciwko temu świętemu miejscu i prawu. Natomiast słyszeliśmy go mówiącego, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, które nadał nam Mojżesz. I wszyscy patrzyli na niego uważnie, ci, którzy siedzieli w Sanhedrynie, i widzieli jego oblicze, jakby oblicze anioła. W zeszłym rozdziale było odejmowanie, a teraz jest pomnażanie. Czyli na początku było dodawanie, potem było odejmowanie, a teraz jest pomnożenie. Zauważyliście to? Nie będzie podzielenie. Tak mówię o tym, co się dzieje w sensie wzrostu tego zboru w Jerozolimie. Mamy dzień Pięćdziesiątnicy, 120 osób i zostaje przydanych, dodanych 3000 osób. Potem w kolejnym rozdziale widzimy, że jest kolejne osoby się nawracają. Mamy 5000 osób. A potem mamy Ananiasza i Safirę, którzy zostają odjęci ze zboru z powodu swojego grzechu. Ale tutaj czytamy, że liczba uczniów rosła. I tak tylko sobie myślę, że w kontekście tego wydarzenia z 4 rozdziału ten dalszy rozwój jest w jakiejś mierze wynikiem tego, że Pan Bóg odjął ze zboru tych, którzy tam byli zakałą, którzy byli fałszywi, no, obłudni, widzieliśmy. I to nam pokazuje, że my też nie powinniśmy obawiać się, kiedy ludzie odchodzą ze zboru, czy gdy musimy ich wyłączyć ze zboru, czy gdy Pan Bóg ich odwoła w taki czy w inny sposób ze zboru. Że jeżeli mielibyśmy takich Ananiaszów i Safiry trzymać w zborze, to raczej nie przyczyniłoby się to do dobrego duchowego rozwoju. Lepiej, żeby tacy odpadli, odeszli, czy zostali wyłączeni ze zboru, czy przez Boga, czy przez tą procedurę, którą Pan Jezus nam pokazuje wobec tych bezbożnych i jak mamy napominać się wzajemnie. Oczywiście jest to zawsze bolesne, jest to zawsze nieprzyjemne i dla nich też pewnie śmierć Ananiasza i Safiry, widzimy, wzbudziła wielki strach i lęk w wielu sercach, ale widzimy, że ludzie się dalej nawracają, że przychodzą, że chociaż czytamy, że bali się do nich przyłączyć, to znaczy do tego, rozumiem, wąskiego grona apostołów i był pewien respekt i jakiś zbożny lęk, to jednak ludzie przychodzili do Chrystusa. Nawracali się i liczba uczniów, zobaczcie, to też jest znaczące, nie tylko nawracających się, ale uczniów. Mhm. Czyli było coraz więcej tych, którzy wstępowali w ten właśnie naśladowanie Chrystusa. Stawali się uczniami. Zresztą do tego Pan Jezus powołał 12, kiedy do nich powiedział: idźcie i czyńcie uczniami. Tak? Więc to też, rozumiem, jest nasze zadanie, by nie tylko przyprowadzić ludzi do wiary w Chrystusa, ale pomóc im wzrastać w Chrystusie, w naśladowaniu Chrystusa, żeby stawali się Jego uczniami. Dałby Bóg, żeby ta liczba rosła. Tak jak to powiedziałeś, zabrzmiało to jakby postawienie pewnej tezy, że konsekwencją tego, że była, nazwijmy to, czystka zrobiona przez Boga, że to przyniosło wzrost. I tak pomyślałem, czy tak się rzeczy mają, że tak powiem, od początku do końca. Ja od razu pomyślałem, że jakby, że, może czasami nadużywam tego stwierdzenia, ale ten medal ma dwie strony, bym powiedział. I jedna strona to jest ta, że raczej, jeżeli jest jakiś kwas, to ten kwas robi złą robotę, tak? Także jako taka pewna logiczna prawda, logiczna zasada, że no, tam, gdzie zło jest mniej lub bardziej widoczne, no to, to może przynosić złe rzeczy do społeczności. Ale jest ta druga strona, bo myślę o tych słowach, gdy chcieli usunąć konkol. I jakby, jeżeli społeczność się rozwija, to jest duża szansa, że nie uniknie się tego, że pośród pszenicy będzie rósł razem z nią ten konkol. Jakby to powiedzieć, no, w tym pakiecie rozwoju zboru liczebnego musimy się liczyć z tym, że nie wszystko złoto, co się świeci, czyli nie każdy, kto się nazywa bratem, tym bratem jest. I jakby, że trudno oczekiwać, że tego unikniemy, tak? To może tak bym to powiedział. Ja bym oczywiście nie postawił takiej tezy, że ten rozwój jest wynikiem tej czystki. On był wcześniej, bez tej czystki. Kościół się rozwijał i wzrastał. Natomiast chodziło mi tylko o to, że czasami konieczna jest też czystka, że Bóg ją robi. I też jakby w tym kontekście rozwoju Kościoła, kiedy widzimy dzisiaj takie tendencje, które nie są nowe, to nie to, że to dzisiaj, tylko to tak było w różnych grupach, kiedy nastawienie jest tylko na wzrost, kiedy za wszelką cenę chcemy wszystkich zatrzymać, chcemy zrobić wszystko, żeby wszyscy byli z nami, to myślę, że to z gruntu jest niedobra tendencja. Że szczególnie jeśli mamy do czynienia z takimi obłudnikami czy innymi grzesznikami, którzy, no, jeśli my tak obniżymy dla nich standardy, żeby oni się dobrze czuli, i widzimy, że też są takie kościoły, nazwijmy to, tak się nazywają, które wzrastają w takiej koncepcji. Ale liczebnie. Liczebnie, dokładnie. Nie, no bo wzrost duchowy, a liczebny to są dwie różne rzeczy. Dokładnie. Ale ja bym jednak był przy tezie, że oczyszczenie właśnie sprawiło, że był wzrost, bo to tak jest. Apostoł Paweł potem wykładał, że trochę właśnie tego kwasu, całe ciasto zakwasza, i właśnie nie będzie wzrostu, jak będzie ten. Natomiast o konkolu nauka to jest przypowieść o świecie, nie o kościele. Tam czytamy o świecie. On mówi, że na świecie. A w Kościele nie. W Kościele jasne, że są takie sytuacje, jak mówisz, że są różni ludzie, ale my jesteśmy zobowiązani do tego, żeby właśnie jakby rozeznawać to, rozpoznawać i oczyszczać się, nie? Oczywiście nie, żeby ludzi wyrzucać, ale żeby rozumieć, kto jest z nas, a kto jeszcze szuka dopiero, nie? I ja raczej widzę, że oczyszczenie właśnie spowodowało, że był ten wzrost. W ogóle nie widziałem tego nigdy wcześniej i no, tutaj akurat w tym rozdziale, nie? I to ja raczej to nie kupuję tutaj, ale to no, dzielimy się, jak to widzimy, nie? Że, to ja... no, choćby naukę apostolską, która dalej też potem nie o tym mówi, o oczyszczeniu. Okej, króciutko odniosę się do tego, co powiedziałaś. Zgadzając się z tym stwierdzeniem, że zawsze, gdy jest coś nie tak, to trzeba zabiegać o oczyszczenie tego, usunięcie i tak dalej, ale ponieważ no, nie jesteśmy Duchem Świętym, tak? Ale mamy. Okej. Może się zdarzyć, że możemy pewnych rzeczy nie widzieć, tak? I może się zdarzyć, że pośród ludu Bożego są osoby, które tym ludem nie są, a my tego nie rozpoznajemy. Może się tak zdarzyć, tak? Chyba, że chciałbyś się z tym nie zgodzić, no to... Absolutnie może, tylko pytanie, czy chcemy, żeby się tak zdarzało, bo to, że znaczy, może... Nie chcemy, żeby się zdarzało. Bo to, że się tak zdarza, to tylko wynika z jakiegoś naszego... No bo mówimy o sprawach duchowych, a my chcemy duchowe sprawy no, duchem rozsądzać i widzieć, więc dlaczego... Ja wiem, że jest takie zjawisko, że nie widzimy, no ale to tym bardziej do Boga, tym bardziej razem, nie? Jako spełnia Ducha Świętego w Kościele i wtedy wiesz, że Bóg będzie pokazywał, nie? Jeżeli to jest jakiś problem dla Kościoła, no bo mówimy o rzeczach, które gdzieś, wiecie, no przeszkadzają, tak jak to rozumiem, wzrastać, nie? Że są jakąś, wiesz, jakąś przeszkodą, nie? Tak jak ostatnio rozpatrzyliśmy tą chwilę list Tytusa, tak? Gdzie są te chmury bez wody, albo nie? Że wkradną się tacy pomiędzy was i tam oni są nazwani bardzo... List Judy. Bardzo Judy i jest to w drugim liście Piotra też bardzo... Tak jakby w ogóle to było bardzo podobne listy, nie? I to są takie rzeczy bardzo poważne, nie? Tam ci apostołowie no, nazywają to wow, nie? I raczej, żeby usuwać, nie? Czyścić, rozumieć to. Więc to, że się zdarza, tak, ale zabiegajmy, żeby jednak widzieć, nie? Oczami duchowymi. Tak, w Kościele wyraźnie widzimy, mamy polecenie. Paweł mówi, to nie wasza rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem. Więc wiadomo, że w świecie właśnie ten konkol sobie rośnie. Natomiast jeśli chodzi o nas, mamy obowiązek wzajemnie siebie zachęcać, napominać, pokrzepiać, a kiedy widzimy, że ktoś grzeszy i trwa w grzechu pomimo napomnień, no wtedy musimy nieraz wyłączyć. I tutaj o to mi tylko chodziło, że nie musimy obawiać się tego, że jacyś ludzie odejdą czy zostaną wyłączeni, że to zatrzyma rozwój Kościoła. Wręcz przeciwnie. Często właśnie jest to przyczyną tego, że Kościół wtedy jest prawdziwie prawdziwym Kościołem. Duch Święty działa i wtedy można spodziewać się Bożego wzrostu. Tutaj widzimy niezwykły liczebny wzrost. Natomiast też jest ważne to słowo uczniów. Liczba uczniów wzrastała. Więc nie tylko, mówię, ludzi, którzy się przyłączali do Kościoła, którzy wyznawali wiarę, ale uczniów, i zaraz zobaczymy tych uczniów w dalszej części, tych siedmiu, którzy, jeden z nich w swojej posłudze dorównuje apostołom. Więc to są tego typu uczniowie, ludzie pełni Ducha Świętego, ludzie pełni wiary, ludzie pełni miłości, pokory, gotowości, by służyć. Nie? To są uczniowie, rozumiem, są reprezentanci tych uczniów. To jest ciekawe w ogóle, czy zastanowiliście się, bo ja kiedyś się nad tym zastanawiałem, czy w ogóle jest opcja nie być uczniem, bo Bo to dla mnie było w ogóle rewolucyjne, jak się nawracałem, nie? Że Pan Jezus mówił, kto chce iść za mną i być moim uczniem, ma brać krzyż, uczyć się iść, nie? Naśladować. Mhm. Czyli to naśladownictwo Pana Jezusa, nie? To była dla mnie zupełnie nowa myśl. I dzisiaj w Słowie Bożym widzę alternatywy. W sensie, czy można być człowiekiem, który wierzy, ale nie wchodzi na drogę uczniostwa, nie? Bo to wielkie poselstwo misyjne, co, nie? Idzie na cały świat, głoście Ewangelię i ucząc wszystkiego, co, nie? Czyli to jest w ogóle nierozerwalne, jakby, nie? Nie da rady nie być uczniem. Chociaż... Można na później wejść, nie? Że to może być jakoś w czasie jakaś niedojrzałość, ale to chyba nie ma co... Znaczy, tutaj myślę, że mówimy właśnie o prawidłowości. I to, co mówisz, to jest prawidłowość. To jest biblijna prawidłowość, tak. Że każdy chrześcijanin winien być uczniem Chrystusa. Natomiast praktyka niestety jest taka, że niektórzy chcą tylko zbawienia i obawiam się, czy w ogóle są zbawieni. Natomiast jakby przez to, że to zbawienie dzisiaj, i znowu nie mówię dzisiaj w sensie naszego czasu, ale to się ciągnie już od lat czy od wieków, jest czasami prezentowane jako coś, co można przyjąć i, że tak powiem, nie wzywa się ich do uczniostwa, tylko się im mówi, przyjdź do Jezusa, weź się zbawienie i teraz już po prostu jesteś zbawiony, jakby to już jest finał, to już jest wszystko, to jakby nie ma tego, ale teraz naśladuj, tego już nie ma często. W tym poselstwie dzisiaj Ewangelii brakuje wielu elementów, ale to jest jeden z elementów, którego często brakuje, że tych ludzi, których się wzywa do przyjęcia Jezusa, do wiary w Jezusa, nie wzywa się do naśladowania Jezusa. I niestety niektórzy są w takich społecznościach, gdzie w zasadzie całe nauczanie, cała jakby kościelna, że tak powiem, machina kręci się w utrzymaniu tych ludzi, czasami zabawianiu tych ludzi, i jakiemuś takiemu stworzeniu im warunków do ich osobistego rozwoju, a nie wzrastaniu w Chrystusie. W nabożeństwach albo w jakimś takim praktykowaniu kościelnym, nie? Też ciekawe, że w Izraelu to chyba rozumieli, bo jest napisane, że jak Pan Jezus chodził, to wielu uczniów tam chodziło za Nim, czyli całe rzesze. I jest taki jeden moment, kiedy On wtedy mówił, chyba to było jak mówił, że by spożywać Jego ciało, nie? Że tam też rzesza uczniów się odwróciła i już za Nim nie szli, nie? Czyli też ciekawe, że jest jakaś weryfikacja w pewnym momencie też tego uczniostwa, czy Ty na pewno no, idziesz za Mną, nie? I, to też dla mnie była nowa myśl. Nie 12 tylko, nie? Że... Może podobnie jak tutaj mamy nazewnictwo, że ktoś jest chrześcijaninem, a czy jest nim, okazuje się w praktyce, tak samo tutaj to uczniostwo, tak? Że ktoś mógł nazywać się uczniem, być nazywany, okazywało się, że jednak nie jest. A nawet być do pewnego momentu, nie? Ale jak już padły jakieś słowa konkretne, to nie, to już za wiele, nie? I... No tak. Jakbyście siostry tam nie mogły się wbić, to dajcie znak ręką i wtedy udzielimy głos, tak? Jakby tutaj za żwawo szła rozmowa. No, prosimy też, żebyście śmiało, jak coś chcecie powiedzieć, podnieście rękę i udzielamy głosu. Każdy wie i zna moment swojego nawrócenia, kiedy to się stało, tak? I tak myślę, to jest proces później, czasami przez lata, przez całe życie. Ale człowiek, który się nawrócił i który poważnie traktuje to, co Jezus, Pan Jezus uczynił dla niego na Golgocie, czyli wie, że był zgubiony, a teraz jest uratowany. I wie, co go uratowało, przez co został uratowany dla wieczności. To tak myślę, może, że ten człowiek będzie sprawdzał jednak, może nie ciągle, ale poza tym jest własnością Bożą, jest dzieckiem Bożym i Duch Święty działa. Jeżeli coś złego robi, czy złą drogę obrał chwilowo, to każdy może potwierdzić, że zostaje ostrzeżony poprzez sumienie, tak? Duch Święty mówi. My słyszymy ten głos i czy na niego odpowiadamy, czy ach, tak wszyscy robią. No to nie jest tak źle. I to uczniostwo, bo do tego zmierzamy, to jest proces, to jest sprawdzanie siebie do standardów Pana Jezusa, a wiemy to wszystko ze Słowa Bożego. Czy my możemy się w jakiś sposób do tego przyłożyć i co nam jeszcze brakuje? Staramy się być podobnymi do Niego, tak? Mniej albo więcej się nam to udaje, ale jesteśmy w drodze i my znamy cel i kierunek. A jak upadamy, no to wiemy, co mamy zrobić. Tutaj myślę, że nie mówimy o upadaniu, bo to jakby jest inna kwestia, upadanie i tak. Podnoszenie się. Natomiast mówimy o tym, o tej opcji, która wydaje się dzisiaj w niektórych umysłach, wydaje się być chrześcijańskich umysłach, że można być zbawionym, ale nie być uczniem Jezusa. Po prostu przyjąć zbawienie bez wzrastania i naśladowania Chrystusa. I myślę, że temu przeczą słowa apostoła Piotra z jego pierwszego listu, gdzie mówi, byśmy uzupełnili naszą wiarę i tam mamy całą listę rzeczy. Czy to jest pierwszy list, czy to jest drugi list? Chyba drugi list Piotra, bo pierwszy nie widzę. Drugi Piotra, pierwszy rozdział. Tak jest. Mówi, dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, czy samokontrolą, samokontrolę wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, braterstwem, miłością. I teraz, jeśli je bowiem posiadacie i one się pomnażają, czyli jest ich coraz więcej, to nie dopuszczą do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, a więc jeżeli nie ma tych cech Ducha Świętego, Jego owocu, kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, utwierdzić. Nie tylko, nie polegajcie tylko na tym, że jesteście wybrani i powołani, ale co? Dołóżcie wszelkich starań, aby to jeszcze mocniej, w tym mocniej trwać. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Więc rozumiem, że ta mentalność apostolska była mentalnością właśnie uczniostwa i wzrostu i naśladowania Pana Jezusa w codziennym życiu, postępowaniu. I brak tego, tak jak tutaj widzimy, Piotr gani i mówi, chyba zapomniałeś. A w dalszej części tego listu mówi o przypadkach ludzi, którzy jak umyta świnia znowu tarzają się w błocie. Mówi jak pies, który wraca do własnych wymioci. Więc tutaj mamy te obrazy przedstawiające konieczność duchowego rozwoju, duchowego wzrostu i to jest normalne, mówi. To właśnie na podstawie tego, co otrzymaliście, taka powinna być kolejność i mówi, dokładajcie wszelkich starań. Uczestniczcie w tym aktywnie, w tym waszym rozwoju. Natomiast mówi, jeśli tego nie ma, to mówi, zapomnieliście chyba, czego doświadczyliście, co się z wami stało. Więc tutaj mamy jednocześnie wezwanie i ostrzeżenie. I stąd no jakby zobaczymy w całych dziejach apostolskich, że ta nauka apostolska jest ściśle związana właśnie z rozwojem, ze wzrostem, z tym podobieństwem do Jezusa, a jeśli tego nie ma, to często nawet kwestionowane jest zbawienie tych ludzi. To jest inna Ewangelia, w ogóle musimy powiedzieć. No. To jest inna Ewangelia. Ewangelia, w Ewangelii się zabiera się to, że teraz masz się upodabniać do Pana Jezusa i On ci to ułatwi i będzie cię w to wprowadzał swoim duchem. No to jest ta droga, nie? A jak tego nie ma, no to jest co innego. No tak. Tak jak zbawienie z uczynków, tak samo zbawienie, gdzie nie musisz wejść na tą drogę upodabniania się. To nie jest ta droga. To nie jest ta droga po prostu. To nic nie dojdziesz, nie? Skoro to jest inna droga. Tak. Więc inna Ewangelia. Basia użyła słowa nawrócenie i powiedziała, że każdy wie, zna dzień swego nawrócenia, czy tam czas, w którym się nawracał. I ja wiem, że to jest całkiem inny temat i w ogóle wcale nie taki łatwy, ale i wcale nie musimy o tym teraz rozmawiać, ale w ogóle to jest temat do rozmowy na kiedyś tam. Już to próbowaliśmy o tym rozmawiać. Na przykład są jakieś nawrócenia, które słyszymy z ust katolików, którzy mówią, ja się nawróciłam, byli w kościele katolickim, nawrócili się, pozostają w kościele katolickim, mówią podobnym językiem jak my, modlą się, śpiewają te pieśni, jakie my śpiewamy, mówią o jakiejś zmianie życia. No, to tylko tak rzucam takie hasło, że to, mówię, całkiem inny temat, taki dość trudny, żeby to tak też ogarnąć, dobrze ogarnąć, nie za szybko z wnioskami. Tak, ale to nawrócenie tylko, nie? To właśnie jest nawrócenie z drogi, którą idzie człowiek i się to metanoia, zmiana myślenia, się zatrzymuje i odwraca się, czyli się nawraca właśnie na drogę uczniostwa, no bo to właśnie to jest to nawrócenie, na tą drogę. A to, że ktoś jest w katolicyzmie, no to słuchaj, jeżeli się nawrócił, czyli poszedł na tą właściwą drogę, to może być w tym katolicyzmie, tylko z biegiem czasu, jak będzie szedł, no to jakby będą odpadały te wszystkie. No bo z nami też tak było, nie? Że wiesz, że różne rzeczy były, stare, głupie, człowiek myślał, a potem trzeba było z tego pokutować, czyli znowu zmieniać myślenie, nie? Więc... Nie ma takiej opcji. Tak rozumiem tą drogę, wiecie, nawrócenia, nie? Nawrócenie się. Tak, zmienię drogę w drugą. Bo ja może nie to... Tylko, że do jakiegoś takiego miejsca, wiesz, doskonałego to w ogóle na końcu, nie? A... Pytanie, czy możemy też założyć, Basiu, czy jest możliwe, że Bóg kogoś chce mieć w tym rzymskim katolicyzmie i tam może przez tego kogoś ratować pozostałych. Czy jesteśmy w stanie coś takiego zaakceptować? Czy to jest nie do przyjęcia i to jest zdecydowanie... No jest, przecież chcę, bo tak jak chcę w Zielono Świętkowiźmie, żeby jeszcze jego dzieci były. No tak, no, albo w baptyzmie, albo u no to wszędzie, to nie ma znaczenia. Okej. No w kościelnictwie, nie wiesz. Padło pytanie, padła odpowiedź, okej, ale to nie jest jakby nie ogarnia całego tematu. Bo teraz ja mówiąc o nawróceniu, o którym mówią różni ludzie, jakby podnoszę ten temat, żeby przyjrzeć się i nazwać rzeczy po imieniu i wydaje mi się, że na ten moment nie zawsze to jest proste, żeby jednocześnie, jednoznacznie powiedzieć, to są ludzie, którzy nawrócili się, no bo powiedzieli, że się nawrócili, no bo coś tam się zmieniło w ich życiu. Jasne. Także w tym sensie mówię, że temat nie jest łatwy i że jest szeroki. Także no, nawrócenie nawróceniu nierówne. No tak, tak, choć ja wierzę też, że nawrócenie, wiesz, na końcu się okaże, nawet moje, nie? W sensie, że jak się Pan Jezus przyjdzie, nie? Wtedy będzie jasne, no, kto tam doszedł, nie? Okej, okay, to, ale to też, jakby, też jest troszkę inna kwestia, ale mamy pewne wydaje się, dość takie, jak to powiedzieć, przydatne testy, sprawdziany, tak? Okay. Jeżeli ktoś się nawraca, a pójdzie i dalej będzie klękał przed obrazem Maryi, to mamy poważne wątpliwości, że on jest ślepy duchowo. Tak? Czyli tak naprawdę się nie nawrócił, nie narodził się czy na nowo. Może jeszcze tego nie widzi. No. Może to jeszcze nie jest ten moment, bo zależy właśnie w jakich warunkach się nawrócił, jak to wyglądało. Te nawrócenia są bardzo różne. No. I myślę, że tak jak tutaj mówimy, ci, którzy się prawdziwie nawracają i zaczynają czytać Boże Słowo, stają się uczniami. I ten proces uczniostwa jest też różny w zależności od tego, gdzie są kształtowani, w jakiej społeczności się znajdują, w jakiej grupie się znajdują. Więc tutaj też musimy być ostrożni, żeby pochopnie nie myśleć, że ktoś się nawrócił, dlatego że mówi, że się nawrócił, a z drugiej strony też nie negować czyjegoś nawrócenia, dlatego że jeszcze robi to czy tamto. Bo to też jeszcze może być jakiś etap w jego czy w jej życiu. Więc jedno i drugie, gdzieś musimy być ostrożni. Natomiast to, co myślę nas dotyczy, to nasza społeczność. I tu musimy się pilnować. I tu musimy dbać, żeby te osoby, które są z nami, na których mamy realny wpływ, żeby o nich się zatroszczyć i ich pobudzać i ich wzywać do tego, żeby byli uczniami. A nie tylko, żeby przychodzili do zboru. Tu jest nasze wyzwanie dla nas, żebyśmy my samych siebie pilnowali, żebyśmy nie byli ludźmi, którzy tylko przychodzą do zboru, ale żebyśmy wzrastali w Chrystusie, trwali w modlitwie, trwali w poznawaniu Go, szukali, jak mamy Mu służyć, dzielili się Ewangelią i wzajemnie się do tego napominali, wzajemnie się do tego zachęcali. I jeżeli widzimy właśnie jakieś braki, niedostatki w tej materii, no to się próbować wspierać, tak? Upewniać, że... A jeśli widzimy, że w ogóle ktoś jest, nie ma takiego myślenia, nie ma takiego zainteresowania, jakby zadowala się przychodzeniem do zboru, no to raczej musimy go wezwać do opamiętania, do nawrócenia do Chrystusa, bo wydaje się, że nie jest w Chrystusie. Chciałabym tylko przeczytać wiersz mówiący właśnie o tym. Troszkę głośniej, bo Basia chyba nie dosłyszy, tak? Wiersz z listu do Filipian, pierwszy rozdział od 9 wiersza. Paweł mówi do Filipian tak. I oto modlę się, aby miłość wasza coraz bardziej obfitowała w poznanie. Tutaj jest wszelkie doznanie, ale tam jest takie doświadczenie. Abyście umieli odróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne, abyście byli czyści i beznagany na dzień Chrystusowy, pełni owocu sprawiedliwości przez Jezusa Chrystusa, ku chwale i czci Boga. I to właśnie obfitowanie w poznanie, w doświadczenie i też to, co czytaliśmy w niedzielę, prawda? 5:14 Hebrajczyków, żeby gdzieś tam się nie zatrzymywać. Tylko przeczytam, bo ten wiersz jest bardzo taki, myślę, zawsze aktualny. Hebrajczyków 5:14, gdzie też jest mowa o tym właśnie, żeby nie być ociężałym i w słuchaniu, rozwijać się, nie pozostawiać dziećmi tutaj też ten wiersz, pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I to jest właśnie ten proces uczniostwa, nie? Gdzieś tam bycia zawsze w drodze do przodu i żeby więcej to wszystko gdzieś... Do tego zmierzać, nie? Tak. W ogóle to uczniostwo, wiecie, dla mnie to jest jakby no właśnie w życiu, nie? Tak naprawdę decyzje, które podejmujemy tam w pracy, w szkole, tam rodziny, nie? To jest, tutaj o to chodzi. Tak. Ta niedziela, nie? Czy środa, nasze spotkania, nie? To tylko się chcemy pobudzać się, wnosić to, dzielić się tym, wspierać się, tak, iść dalej, rób to samo, to jest właśnie ta droga. I to chyba tak tylko na tym to polega, nie? A na niczym innym, nie? No, to jest uczniostwo. Ale też myślę właśnie, ja bym też tu położyła akcent właśnie na to takie niepowierzchowne wzrastanie w słowie, bo można, wiadomo, że gdzieś tam... w tym takim praktycznym życiu umieć sobie radzić, w takim sensie jako chrześcijanin, tak? Ale mogą mijać lata i gdzieś brak jest tej mądrości, tego rozróżniania, tego podejmowania właściwych decyzji, jeśli na przykład jest za mało słowa, za mało tego właśnie używania tego słowa. Nie, no właśnie po to się zgromadzamy, bo właśnie tak to rozumiem, nie? Gdzie jest zgłoszone słowo, żeby właśnie tej mądrości nabierać, ale potem iść wymiarze, praktykować. Nie, no mówię też we własnym wymiarze, no bo tutaj robimy jakąś tam część, ale żeby to codzienne było napełnianie się słowem, prawda? Aha, w tym celu, no nie. No, żeby wzrastać w tym właśnie... Chleb, nie, no to tak. Jeszcze na chwilę, może wracając do tej kwestii, to co mówisz, że ktoś, zakładamy, że prawdziwie się nawraca i jego oczy powoli się otwierają, no i nie widzi pewnych rzeczy i zbyt szybkie jakby nazwanie go, że na pewno nie jest bratem, no bo jeszcze to czy tam to robi, to jest jakby jedna kwestia, ale nie zmienia to faktu, że problemem jest, gdy mamy do czynienia z kimś, kto mówi o sobie, że jest wiele lat nawrócony, że jest człowiekiem wierzącym, pozostaje w kościele katolickim, czy jakimś tam innym i, jakby to powiedzieć, bierze za dobrą monetę to, co się tu dzieje, czyli cała hierarchia kościelna, msza, czym jest, i różne inne rzeczy, których tam, jak my to słyszymy, te różne kwestie, no to nam się włos jeży na głowie, bo czytamy Boże Słowo i widzimy wielką sprzeczność. I teraz, jeżeli taki człowiek przez wiele lat pozostaje w łonie tego Kościoła, nie mając jakąś tam misję czy coś, będąc partyzantem Bożym, że tam ma ich... robić dobrą minę do złej gry, czy złą minę, nie wiem jak to powiedzieć. Tylko mówię o takich, bo mamy wśród jakichś tam znajomych, więcej lub mniej, ludzi, którzy pozostają w kościele katolickim, uważają się za osoby wierzące i jeżeli to są osoby, które mają swoją religijność, nie są Bożymi dziećmi i w związku z tym idą na zatracenie, to lepiej, żebyśmy my mieli mądrość, rozeznanie, żeby powiedzieć im, że są w błędzie, niż jakby przyjąć to ich nawrócenie i mówić, no to bracie, o tym mówię, o tym... Przecież my raczej mówimy się sobą zajmować, nie? Co my tam... Wiesz, co, możemy się sobą zajmować, ale zajmujemy się nie tylko sobą, tak? Najpierwsze sprawy sobą, nie? A jak my, i wtedy jak my jesteśmy już tam, to wiemy, jak się do tych, wiesz, katolików tam, którzy mówią, że są nawróceni, jak, no bo to są... Ja myślę, że wtedy zajmujemy się konkretami, że jakby tutaj znowu podważanie ich nawrócenia, nie wiem, czy jest pomocne. Po prostu rozmawiamy z nimi o tym, czy czytają Boże Słowo i jeśli je czytają, to co w związku z tym robią z tymi rzeczami, które są w ich systemie religijnym. Czy oni w nich uczestniczą, czy świadomie uczestniczą, czy nie widzą sprzeczności w nauce Słowa Bożego z tym. I tutaj myślę, że na tym polu ich po prostu uświadamiamy i konfrontujemy ich z prawdą Słowa Bożego. I wtedy no, możemy im pomóc, jeżeli faktycznie gdzieś są nieświadomi, czy nie wiem, są tymi komentarzami katolickimi zwiedzeni, które tam w Bibliach mają swoich i one tam to wszystko tłumaczą tak, że to niby się zgadza, nie? Więc to są rzeczy, co do których możemy się odnieść. Natomiast znowu, bym był ostrożny, żeby jakby teraz rozróżniać w taki jednoznaczny sposób. Ten jest nawrócony, bo to i to i to, a ten nie jest nawrócony, bo to i to i to. To oczywiście gdzieś nam towarzyszy, nie mówię, że tego się... Ale tutaj byłbym ostrożny. Właśnie tutaj raczej bym to zostawił, to jest tam kąkol w świecie. I przyjdzie Pan i aniołowie to rozdzielą. Natomiast my musimy zajmować się tutaj, tymi, którzy są nam bliscy, którzy są z nami, których my prowadzimy do Chrystusa i co do nich musimy przede wszystkim się upewniać, że oni w tym Chrystusie wzrastają. A w tych kontaktach z ludźmi gdzieś tam na zewnątrz, no to oczywiście będziemy tutaj rozmawiać o tym, co jest biblijne i konfrontować ich z biblijną nauką. Tylko, że zgadzając się z tym akcentem, który powinniśmy właściwie kłaść, patrząc w kontekście tego, co się dzieje obecnie w szeroko pojętym kościele, ekumenia, niektórym to brzmi bardzo groźnie, może nie groźnie, ale tak niebezpiecznie, bo widzą zagrożenie tego, a dla innych jest to coś takiego dobrego, Bożego, łączenie. No i właśnie, kiedy nie wybrzmi wyraźnie głos, to, no to jest to ze szkodą dla wielu. A co to znaczy to słowo? Ekumenia? Tak, sięgając wspólnota. Do korzeni. Wspólnota, to jest jedność. Z greckiego, tak? Tak, tak. To jest jednoczenie się, jednoczenie się, wspólnota. Tak, bo my słyszymy to słowo ekumenia. I to, tak jak ty mówisz, Adam, to jest tak pozytywnie odbierane. To jest rodzaj miłości, ekumenia. Ja cię nie odrzucam. Pan Bóg nikogo nie odrzuca. To jest wywracanie podszewki, nie? To znaczy znowu, to też ma dwie strony. Bo są dwie skrajności. Myślę, że jest taka skrajność tylko my i jak ktoś się z nami nie zgadza, to jest już B. I jakby taki uniformizm i taki taka no jakby po prostu wszystko co inne to złe. Bo my wszystko wiemy najlepiej. To myślę jest jedna strona, która niestety też jest powszechna w szeroko pojętym chrześcijaństwie, że wielu ludzi nie potrafi przejść nad pewnymi różnicami i widzieć brata w baptyście, zielonoświątkowcu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drugą skrajnością jest widzenie wszystkich braci, którzy po prostu coś wyznają ustami, którzy jakąś tam słowną deklarację mają wiary i jakby to przyjmujemy za dobrą monetę i uznajemy, że to jest wystarczająca podstawa, żebyśmy się jednoczyli. No to są dwie skrajności. Myślę, że obu musimy unikać. Nie możemy popadać w taką być takimi oddzielonymi od wszystkich innych, którzy inaczej myślą trochę w pewnych kwestiach i uważać, że to jest podstawą do tego, żebyśmy już nie mieli ze sobą społeczności, a z drugiej strony no nie być naiwni, że nie każdy, kto mówi do Jezusa, Panie, Panie, będzie wejdzie do Królestwa. No, nie, no, musimy po prostu być mądrzy tutaj i szukać tych braci i jak najbardziej w tych, których widzimy to prawdziwe dzieło zbawienia, na tyle, ile jesteśmy w stanie je dostrzec, to radować się z tego, jednocześnie nie lekceważąc jakichś błędów, jeżeli tam dostrzegamy. I wtedy rozmawiajmy o tych błędach, rozmawiajmy o tych konkretach na podstawie słowa, żeby im pomóc, żeby ich pozyskać, tak? Żeby mogli pójść dalej. Ale nie przyjmujmy takiej od razu postawy, że jeżeli to się tam nie zgadza, no to już na pewno oni nie są nawróceni. Myślę, że to jest błędne. To są skrajności, których się musimy wystrzegać. Więc tutaj jest to trudne i widzimy, jak na przestrzeni lat, no, co do pewnych ludzi, którzy myśleliśmy, że to są nasi bracia, później nabraliśmy wątpliwości, czy to w ogóle są nawróceni ludzie z powodu pewnych rzeczy, które zaczęli robić, głosić, zachowywać się w pewien sposób, czy wyszły na jaw jakieś rzeczy, które były ukrywane. I wtedy myślę, że słusznie pojawiają się wątpliwości, tak? Ale ostatecznie zostawiamy to sądowi Bożemu. Możemy o tych konkretach rozmawiać, które wiemy, które wyszły na jaw, o których oni mówią, które oni robią, uczestniczą w nich, więc temu się winniśmy sprzeciwiać, tak? I pokazywać, dlaczego z tym się nie możemy zgodzić i dlaczego z tym się nie możemy jednoczyć. Natomiast nie będziemy odżegnywać każdego od czci i wiary, dlatego że w takiej czy w innej kwestii się myli, czy błądzi, czy coś robi złego. To jest sprawa, albo rzeczy rozważamy powierzchownie, to jest jak w życiu. Albo jesteśmy powierzchowni i do tematu idziemy powierzchownie, albo wchodzimy w pewną głębię. To, co czytała Agnieszka tam z Filipian, właśnie słowo nas zachęca, żebyśmy wchodzili w głębię pewnych rzeczy. Czyli żebyśmy nie rozważali w sposób, bo właśnie on nawrócony, nie nawrócony, bo to robi, nie tamto. No przecież to nie są takie sprawy właśnie oczywiste, nie? I przede wszystkim zostawiamy to Bogu, ale mamy możliwość. I to jest, czego chcę się trzymać, nie? Że mamy możliwość przez Ducha Świętego wchodzić w głębie rzeczy, w głębie poznania. I dlatego uważam, że właśnie chodzi o nas, nie? Żebyśmy my się budowali, po co budowali, żeśmy byli coraz bardziej silni, coraz bardziej mieli głębokie wejście w sprawy, żeby wtedy móc usługiwać ludziom, w ogóle usługiwać jako Kościół w sposób głęboki, nie? No bo no Bóg przychodzi najgłębiej do człowieka, zmienia jego serce. To w ogóle nie jest powierzchowna sprawa, że Bóg się spotyka z człowiekiem. To jest bardzo głęboka sprawa. I gdy Kościół idzie, to wierzę też, że jeżeli idzie w tej mocy Bożej, to wchodzi w głębie człowieka, nie? I to już nie jest tylko takie, a to tak czy tak, nie? Że to jest, tak przynajmniej bym chciał wierzyć, nie? I tam się dostać. Tylko chciałabym tak myśleć sobie o tym, że to w ogóle słowo uczeń, prawda? No to wiadomo, kojarzy się z kimś, kto jest w jakimś procesie nauki. I na pewno uczeń to ktoś, kto no, ma w sobie tą podatność na nauczanie. Ma to, nie wiem jak to powiedzieć. Jest nastawiony na nauczanie. No. Jest jedno ładne słowo, a po polsku trzeba tak powiedzieć, że, no, że jakby jest teachable. Ktoś, kogo można nauczyć. Uczalny. Myślę sobie o tym, że też jest ważne, żeby... Ja na przykład to w stosunku do siebie praktykuję, żeby gdzieś badać na tyle, ile jestem w stanie modląc się, żeby nie stać się sztywnym człowiekiem, takim, który już coś wie i jak coś właśnie słyszę inaczej, albo może ktoś mówi i widać, że nie jeszcze czegoś tam nie rozumie, żeby gdzieś... mieć tą w sobie pokorę, że to jest zawsze proces aż do śmierci. Pan Jezus był nauczycielem, a my będziemy zawsze uczniami, a nie nauczycielami. Znaczy powinniśmy być nauczycielami w stosunku do innych, ale mówię w stosunku do Pana Jezusa. Będziemy zawsze tymi, którzy od Niego się uczą i żeby po prostu gdzieś być takim, mieć tą taką w sobie elastyczność z gotowością do nauki i no tak też myślę o to wołać, żeby Duch Święty nam pokazywał, czy jesteśmy tymi, którzy chcą się uczyć, a nie betonami, nie? Betonami. Beton to jest takie określenie, że ja już chyba trzeba też pokory, nie? Trzeba pokory, żeby... I się przyznać, że czegoś się nie wie, albo że coś źle może uniżenia się nawet przed drugą osobą i zastanawienia się, bo być może ona chce powiedzieć ci coś, czego nie wiesz, ale to, jak ty wszystko wiesz, no to wtedy trudno jest cokolwiek... Tak, to jest trudno coś przyjąć, a Bóg czasami mówi do nas przez osoby, które wydaje nam się, że są gdzieś dopiero na początku drogi, Bóg też może przez nich tak przemówić, czyli nie lekceważyć, a jednak w pokorze podchodzić. Nie do... Jak ten Elihu, nie, w Hiobie się wyrwał, przecież on był taki młody i do tych starych zaczął mówić, bo już duch jakby, nie, bo tam jest napisane, że on... Ale czekał z znaczy, na niego. Że, no, dał im, ale w końcu mówi, nie, to ja już... Tak, od razu się nie wyrwał, bo tak powiedziałeś, jakby on od razu się wyrwał, a jednak miał tą pokorę, żeby te starsi mówili. Tak, ale koniec końców ich napomniał, nie? W sensie, że W Księdze Kaznodziei czytamy, że lepszy jest chłopiec ubogi i mądry niż stary król głupi, który nie potrafi przyjmować napomnienia. Chciałbym tylko powiedzieć, że dwoma rękoma podpisuję się pod stwierdzeniem, że powinna nam towarzyszyć pokora i abyśmy jej mieli z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc coraz więcej i byli gotowi słuchać, wsłuchiwać się w innych, tylko żeby też nie jakby nie pominąć ważnej kwestii, że czasami w pokorze i miłości też trzeba, że tak powiem, uderzyć pięścią w stół. To, co mówisz o tym Elihu, tak? Że on cierpliwie czekał, ale w końcu powiedział, co ma do powiedzenia starszym, zacnym braciom, no bo była potrzeba, tak? Gdyby źle zrozumiał sprawę, to by siedział i milczał i nic nie powiedział. Wracając do pierwszego wiersza, daleko nie zeszliśmy. Gdy liczba uczniów rosła, doszło do szemrania. Zobaczcie, jaki kontrast. Mamy wzrost uczniów i dochodzi do szemrania. A więc jesteśmy nadal na ziemi, jeszcze nie w niebie. Przy całym tutaj działaniu Ducha Świętego i błogosławieństwie, które ewidentnie spoczywało na tym kościele, na tej społeczności, najwyraźniej doszło do jakichś zaniedbań. Pewne rzeczy gdzieś zaczęły się wymykać spod posługi apostołów, którzy chcieli dobrze i robili najlepiej, jak potrafili, ale najwyraźniej nie dawali rady już przy tej liczbie, przy tym zakresie obowiązków i różnorodności ludzi. Pewne rzeczy zaczęły im się wymykać i zaczęły się robić problemy. I zobaczcie, jaka reakcja. Szemranie. To jest poważna sprawa. Przecież to naturalnie, nie? Bo szemranie... Poczekaj. Bo chcemy powiedzieć, że stało się zło, bo pojawiło się szemranie. Być nie może nie tak. Szemranie nie. Już było wynikiem, że coś się działo nie tak. To była reakcja na to, co no się... No właśnie, czyli może spróbujmy... Ale to nie było może zło, to potrzeba po prostu wyszła, bo jak ich było raptem wielu, to tak jak w Izraelu, jak po pustyni chodzili. Raptem może wielkie zgromadzenie i szemranie było dowodem tylko, że jakaś potrzeba powstała. No bo masz ten dobry. Na szemranie kojarzy się zupełnie Bóg tam bardzo się negatywnie wypowiada o każdym szemraniu. Ale o tym? Nie, mówię na pustyni. Na pustyni. Jak tam Izrael szemrał. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy w miejscu, w którym próbujemy zobaczyć, czy to szemranie ze względu na słowo, jakie tutaj zostało użyte, a kojarzy się jako coś ewidentnie złego. Niedojrzałego. Złego. No, tak. No. Czy rzeczywiście tym było tutaj, bo mamy problem, tak? Były zaniedbywane wdowy w codziennej posłudze, czyli działo się jakieś zło. I trzeba było na to zareagować. I ktoś zareagował w taki sposób, że szemrał, tak? I teraz dochodzimy do tego, czy to szemranie było lepsze niż w ogóle nie szemranie. To był może jego sposób na pokazanie problemu, tak? Czy w związku z tym, że padło słowo szemranie, a ono jest potępione, to znaczy, że na pewno też działo się zło. Trzeba zobaczyć, jakie właśnie w Grece tam gogusmos. Gogusmos. Szemranie, narzekanie, jakieś wyrzuty. Znaczy, dokładnie dojrzała postawa młodych braci prawdopodobnie, a reakcja nie była. Reakcja nie była na te wdowy. Znaczy, że heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczykom. Przebranie nie było reakcji. Nie, ja patrzę na greckie słowo, które jest bardzo negatywnym słowem. Oznacza właśnie szemrać, narzekać, biadolić, mieć pretensje. Nie zgadzać się. Tak, ja nie mówię, że nie, tylko mówię, że tutaj a propos Łukasza, młody, niekoniecznie młodzi, po prostu heleniści zaczęli dyskutować z tym. To może teraz, co powiedzieliśmy, dajmy Pawłowi powiedzieć, bo on zaczął myśleć, ale ja mu troszkę przerwałem, także sorry. Nie no, widzimy, że Bóg działa. Dzieją się dobre rzeczy, ludzie się nawracają i stają się uczniami. Natomiast to nie oznacza, że wszystko jest idealne, że pojawiają się problemy. I zaraz zobaczymy, że bardzo dobrze się zajęli tym problemem. Natomiast sam fakt, że Bóg jest obecny i błogosławi, nie oznacza, że nie będzie problemów, że nie będzie jakichś zgrzytów, że nie będzie jakichś nawet tutaj właśnie i zaniedbań, i negatywnych reakcji, bo to, że oni szemrali, to nie jest pozytywne. Oni gdyby przyszli do uczniów i powiedzieli, mamy problem, coś tu jest nie tak, zajmijmy się tą sprawą, to nie byłoby to. A tutaj widzimy no, taką reakcję właśnie cielesną. No, jest pewna cielesna reakcja na pewien problem, który się pojawił w zborze. Bo w zborze każdym pojawiają się problemy. I teraz ważne jest, jak na nie zareagujemy. Czy zareagujemy tym, że będziemy właśnie gdzieś tam poza zborem o tym mówić, i nie przyjdziemy i nie powiemy, bracia, siostry, jest problem, zajmijmy się, tylko gdzieś tam będziemy poza zborem opowiadać. Możemy poza zborem. Tak, ja podaję tu jakiś jeden negatywny sposób reagowania, że są negatywne sposoby reagowania, właśnie, że albo między braćmi gdzieś tam po cichu tego, ale nie ma, no, otwartego. Tak jak tutaj otwartego przyjścia i powiedzenia, słuchajcie, coś trzeba z tym zrobić, coś tu jest nie tak. I to jest ważne, żebyśmy rozumieli, że kiedy Bóg działa i błogosławi, to nie oznacza, że jesteśmy już w niebie i nie ma problemów. Problemy są i będą. Wszystkie listy to problemy. No, ja właśnie. Bym chciał tylko, tak, tylko jedno zdanie, nie? Że w ogóle po to mamy te listy, bo problemy nie są problemami. Problemy są, jak rozwiązywać te problemy, nie? I my się chyba tego musimy uczyć. I o to tutaj chodzi. No tak. Jak wchodzić w te problemy, tak. A nie, że tam jest problem. No bo przecież wiadomo, że są problemy. Mhm. Będą, nie? I to jest, tak jak mówisz, jesteśmy w ciele i to jest chyba żadna niespodzianka, nie? To nie zmienia faktu, że czasami problemy są niepotrzebne. Bo mogłoby ich nie być. Problemy są niepotrzebne. Ale nie, nie. To, okej, okay, wiadomo. Lepiej, żeby nie było. Umówmy się, że nie będzie problemu. Ale chodzi o to, żebym ja nie był tym, który z powodu, nie wiem, zaniedbania albo pychy, albo czegoś innego, będzie przyczynkiem problemu. Czyli to nie tylko tak, że problem nie jest problemem, tylko problem jest, żeby umieć rozwiązać problemy, bo problem też czasami jest problemem. To był pewien skrót, oczywiście, no ale wiadomo, że jesteśmy w ciele i problemy będą, tak. Bo jesteśmy cieleśni i nie unikniemy tego, to w ogóle nie ma się co łudzić. Ale mamy mądrość z nieba, żeby rozwiązywać te problemy, pokutować i żeby ich nie było, nie? Z biegiem czasu. W sensie, żeby, no znowu ta droga, no bo nie będzie nigdy tak, że jest zero problemów. Tak w naszym życiu, jak i w Kościele, to ale jednocześnie też ta dążność, myślę, często ludzi do szukania tak zwanego idealnego zboru, którego nie ma. I to może chociażby wystarczy przeczytać Dzieje Apostolskie, że to nie był zbór bez problemów. Obok tych cudownych rzeczy i wielkich rzeczy było dużo takich właśnie rzeczy, których my też doświadczamy. I to jest istotą, żebyśmy to widzieli, żebyśmy nie żyli w takim jakimś złudzeniu, że jak Duch Święty działa, to po prostu wszystko super się układa i nie ma problemów. No nie, tak nie jest. Duch Święty działa, dzieją się cudowne rzeczy, ale temu towarzyszą normalne ludzkie zmagania, problemy, cierpienia, nieporozumienia i tak dalej. I właśnie ważne jest, co my teraz w związku z tym zrobimy? Jeżeli mamy Ducha Świętego, to nie jesteśmy zdani na samych siebie w rozwiązywaniu tych problemów. To nie jest tak, że pojawia się problem i teraz on musi zniszczyć to Boże dzieło, on musi urosnąć. Może, jeżeli się źle zajmiemy albo się nie zajmiemy, to może spowodować poważne szkody i dlatego tak jak czytamy w listach apostolskich, one są odpowiedzią na problemy, które były w tych zborach i tam mamy wskazane sposoby radzenia sobie duchowe. I tego ducha, nie? Tak, dokładnie. W duchu Chrystusa. W jaki sposób radzić sobie problemami. Czyli nie łudźmy się, że dożyjemy czasu, w którym już nie będzie problemów, tylko będzie samo wszystko super, hiper. Normalne problemy są i będą, i teraz trzeba się po Bożemu nimi zająć. Teraz jaki jest tu problem? Kim byli ci heleniści i kim byli ci Żydzi czy Hebrajczycy i czym oni się różnili od siebie? O co tutaj chodzi? Chrześcijanie z Żydów i z Pogan. Z Greków heleniści byli. Najprawdopodobniej to wszystko byli Żydzi. Ci heleniści też? Też. Okay. Heleniści to byli ci, którzy pochodzili z tych regionów, gdzie nie mówiono po hebrajsku, mówiono po grecku i oni posługiwali się językiem greckim, ale w tamtym czasie jeszcze nie było pogan w kościele. To jest cały czas, pamiętajmy, żydowski kościół. To są wszystko Żydzi i ewentualnie prozelici, czyli ci, którzy mogli pochodzić z tego środowiska greckiego, ale stali się Żydami, a później nawrócili się, bo jeszcze Ewangelia nie idzie do pogan, dopiero w 8 rozdziale. Tutaj na razie cały czas mamy wszystko się dzieje w Jerozolimie wśród Żydów. Natomiast byli tam tacy, którzy nie mówili po hebrajsku, mówili po grecku, a ci mówili i po grecku, i po hebrajsku, ponieważ język grecki był językiem powszechnym, międzynarodowym. A te praktyki, wiesz, czy mieli takie same praktyki religijne? Tak, oni byli wszyscy wokół świątyni i tak dalej, więc to byli cały czas Żydzi. Natomiast widzimy, że tutaj gdzieś no jednak o pewne wdowy troszczono się lepiej, te właśnie mówiące po hebrajsku. Natomiast tamte w jakiś sposób były zaniedbane. To dokładnie nie mamy szczegółów podanych, bo to nie jest istotne. Natomiast widać, że gdzieś były zaniedbywane, zauważcie, w codziennym usługiwaniu, czyli w jakiś sposób troszczono się o nie, pomagano im i tamte były w jakiś sposób zaniedbane. Nie wiemy, czy nic nie dostawały, czy mniej dostawały, czy no, gdzieś tutaj doszło do jakichś niedopatrzeń i najwyraźniej tamte czuły się poszkodowane, widziały różnicę i to widać, to była jakaś grupa, to nie to, że jedna osoba, tylko zobaczcie, mamy ten podział gdzieś przebiegał, nie? Więc to też nam pokazuje na jakąś słabość jednak, nie? Że ci tutaj byli lepiej traktowani, ci właśnie bliżsi im, żydowscy, a tamci troszeczkę jakby w drugiej kategorii. Gdzieś doszło do jakiegoś takiego zaniedbania na tle no, etnicznym, czy językowym, czy właśnie jakimś takim, gdzie nie powinno to w Kościele w ogóle stanowić kwestii. Ale doszło. Doszło do tego, że na takim tle gdzieś była jakaś nierówność. Gdzieś ktoś był lepiej traktowany, ktoś inny był gorzej traktowany. Być może tylko dlatego, że mówił innym językiem, więc to pokazuje nam, że to też nie byli ludzie pozbawieni słabości. Tak? Zobaczymy, że Piotr jeszcze dużo, dużo, dużo później popełnia dalej taki kardynalny błąd i grzech wobec swoich braci z pogan w Antiochii później, kiedy no, przychodzą bracia z Jerozolimy i Piotr się wstydzi tych braci z pogan i przestaje z nimi jeść i utrzymywać z nimi społeczność, kiedy wcześniej to robił. Więc tutaj pamiętajmy, że to są nadal niedoskonali ludzie. Nadal mają te ludzkie tendencje, ludzkie słabości. Są pełni Ducha Świętego, są pełni miłości, są pełni ofiarności, ale nadal mają słabości. Nadal gdzieś tutaj robią rzeczy, które nie przystoją uczniom Chrystusa, ale oni gdzieś to przemknęło, gdzieś to się wdarło, zaczęło. I chwała Bogu, że sprawa wychodzi na jaw. To jest myślę dla nas tutaj wielka lekcja, że kiedy na różnym tle gdzieś dopuścimy się jakichś zaniedbań, nadużyć, niewłaściwych rzeczy, musimy tą sprawę na jaw wyciągnąć, nie bać się, powiedzieć o tym, skonfrontować. Musimy się tym zająć. Nie zostawiajmy tego. Czasami wierzący mają taką tendencję, a ja się pomodliłem i Pan Bóg się tym zajmie. Wiecie, to jest takie pobożne i czasami są takie drobiazgi, że wystarczy się pomodlić, ale w wielu sytuacjach to nie pomoże. Nie wystarczy się pomodlić. Trzeba zacząć od modlitwy i trzeba się cały czas modlić. O wszystko mamy się modlić, więc nie zaniedbujmy modlitwy, ale czasami za mało jest się pomodlić. Czasami coś trzeba zrobić. Trzeba skonfrontować. Jak widzisz brata, który grzeszy, to Biblia nie mówi, nie módl się o niego i licz na to, że on się opamięta. Nie, Biblia mówi, idź i go napomnij. Tak? Więc módl się o niego, pewnie, że tak, módl się o niego, ale idź i napomnij. Tak? Więc tak samo tutaj, coś się dzieje nie tak, trzeba się. Znaczy to jest na pewno też, bo to jest myślę ważne, że to jest coś, co jest ze starego życia u nich zostało. I nie sądzę, żeby ci mówiący po grecku Żydzi, a ci po hebrajsku, żeby oni się jakoś wspaniale wcześniej traktowali. Tam musiały być podziały wcześniej i musieli się traktować w sposób tych, jako no, tych, co nie mówią po hebrajsku. Mm-hmm. Do dzisiaj Żydzi, jak mówią o kimś, że mówi po hebrajsku, o Żydach samych, nie? To podkreślają, on mówi po hebrajsku, nie? Że to jest ważne, że ten, co nie mówi, jest taki no, trochę innej kategorii, nie? Czyli więc są trochę rasistami, co nie mówić. Tak, no to tak jak, nie wiem, no u nas to taki jest człowiek, nie? Że i oni na pewno to mieli, to był młody kościół, dopiero co się nawrócili, no i okazało się, że tutaj jeszcze potrzebują Myślę, że u nas to było widać i widać nadal w na przykład w społecznościach, gdzie Romowie są tak, w polskich zborach. Albo czarni w Ameryce, o, baptystów, no, nie? Że oni mieli swoje zbory, nie? I to jest słabe, nie? Że na przykład, tak, zobaczcie, niektóre społeczności romskie musiały się, że tak powiem, oddzielić, tak, i funkcjonować oddzielnie, bo nie byli w stanie z tymi Polakami w tych polskich zborach się utrzymać, że gdzieś dochodziło... Z drugiej strony słyszymy też o tym, że, często, że takie sytuacje, że ci Romowie gdzieś tam no, przeżywali coś, ale jednocześnie nie było to może nawrócenie i nie było tego współdziałania też z ich strony. To nie tylko, że tam... Tak, dokładnie, więc jakby problem jest po obu stronach. Romowie mieli swoje nastawienie do tych Polaków, a Polacy mieli swoje nastawienie do Romów, że to tacy, siacy, owacy. I mimo, że się nawrócili, to te tarcia nie zniknęły od tak, nie? Tylko nadal te podejrzenia gdzieś pozostawały, nadal pewne jakieś tendencje. A wystarczyło, że komuś noga się troszeczkę powinęła i o, widzisz, to są właśnie Romowie, nie? Albo tak właśnie ci, oni tam mają na nas swoje, jak tam na nas mówią, gacie, gacia? Goje. Nie, mają takie fajne słowo, gacia chyba na białych. No, że to są tamci, nie? Tak, Żydzi mówią goje, a oni mają swoje gacia chyba mówią na białych. No mniejsza z tym. Ślązacy mówią gorole, nie? Więc te rzeczy siedzą w nas. I tutaj też najwyraźniej, no niestety, to wyszło, że coś... Coś tam było jednak nie tak w tym, w tym podejściu. Z jednej strony mówisz młody Kościół powtarzasz, ale tu są ludzie pełni Ducha Świętego, taki Szczepan. Ale oni nie szemrali, Szczepan nie szemrał. Szemrali heleniści, to ja rozumiem, że to nie Szczepan szemrał. Nie wiemy kto. No nie, Szczepan. Dobra, ja powiem tak. Szczepan nie szemrał. Szczepan jest też helenistą. No ale wybrali siedmiu właśnie tych, co nie szemrali, no bo potem to zaraz do tego nie wiem. Okay, wybrali siedmiu helenistów. Ty wysnułeś wniosek, nie wiem skąd. Czy to jest młody Kościół, czy nie? Że to byli młodzi ludzie. Jak Oda się na to zbuntowała. Zbuntowała. Zaszemrała. No nie, bo to jest tak. Bo to jest słuszna uwaga, że troszkę zbyt jakby. Zbyt pewnie powiedziałeś, że oni byli młodzi. No musieli być młodzi. To jest dopiero co Kościół, który się nawraca. A, czyli mówisz o młodych wierzących? Wiem, a nie to o są młodych... uczniowie. Nie, są mówię o wierze, o ich dojrzałości duchowej mówię, że w to mi chodziło, może nie? Być? Ale też, ale nie, ja go dalej nie dam sobie za te ręki uciec, żeby nie było. To ja tak, wiesz, spoko. Nie, no Kościół jest jeszcze na początku. To jest, wiecie, Jezus powiedział Jerozolima, Judea, Samaria, oni cały czas są jeszcze w Jerozolimie, więc oni na pierwszym etapie cały czas są. Oni jeszcze nie poszli na krańce ziemi. Oni cały czas są na pierwszym, że tak powiem, etapie. To jest pierwsza klasa. Więc to jest młody Kościół i tutaj cały czas ludzie nowi przychodzą. Widzimy, że liczba uczniów rośnie, więc przychodzą nowi i ci heleniści gdzieś dostrzegają jakieś różnice tutaj. Coś tu jest nie tak. Ci są lepiej, tamci są gorzej traktowani. I przychodzą z tym do 12 i teraz zobaczcie, co robi 12, czyli tych 11 z tym Maciejem, tak, którego wybrali. 12 zwołało rzeszę uczniów i powiedziało, czyli zobaczcie, nie, nawet tego nie robią w własnym gronie, tylko widzą, że to jest sprawa, która wymaga rozmowy przed całą resztą, bo to najprawdopodobniej to szemranie sugeruje, że to już gdzieś tam, wiecie, się porozchodziło po szerszym gronie. Tak? To nie to, że oni właśnie przyszli do 12, tylko zaczęli szemrać i oni dowiedzieli się, że jest takie szemranie. Stąd jeżeli już to się rozeszło po całym kościele, no to trzeba zebrać kościół, tak? Więc zwołali rzeszę uczniów i powiedzieli. I zobaczcie, co oni powiedzieli. Nie byłoby właściwe, nie byłoby słuszne, nie byłoby pożądane, żebyśmy porzucili słowo Boga, aby usługiwać przy stołach. Czyli teraz... Co oni mówią? No właśnie, co to znaczy? Teraz jest pewien problem przy stołach, tak? Czyli najwyraźniej tutaj chodziło o to, że karmiono te kobiety, karmiono te wdowy i tamte dostawały więcej, mniej, lepsze, gorsze. Tutaj te stoły nam troszeczkę pokazują, że to chodziło o troszczenie się takie materialne o te wdowy, tak? Karmienie je przy stołach. I teraz uczniowie, tych 12 mówi, to nie jest dobre, żebyśmy teraz my zostawili nauczanie Bożego Słowa i zajęli się teraz uczciwym dystrybuowaniem tego jedzenia dla tych wdów, tak? I teraz pytanie, no to co to jest? Za duże dla was? To co to? Wy jesteście tacy, macie korony na głowach, nie możecie tutaj przy stołach herbatki zrobić? Jedzenie? Siostrami służyć. No właśnie. Korona spadła. Paweł, bo oni... Ja wiem, o co chodzi. Oni nie rozumieli jeszcze wtedy, bo tam Kościół był młody. Dzisiaj by zrozumieli, że wiesz, że powinni się wszystkim sami zająć. Tak jak dzisiaj często, wiesz, jakby zrozumieli system... Jakby rozumieli system pastorski, to by wzięli tą sprawę, załatwili. Nabijam, nie? Natomiast no, dla mnie to jest absolutnie nauka dla nas, też do tych, którzy Kościół prowadzą, bo mało tego, że oni w ogóle powiedzieli, że się tym nie zajmą, to nawet nie załatwili tej sprawy tych siedmiu, tylko powiedzieli, wy wybierzcie. Czyli wykazali się jakby wiarą, że Bóg swój Kościół buduje i go wyposaża i wyposażył do tego, żeby nawet nie oni, ale tam ci bracia wybrali innych do tej posługi i że oni pójdą i to zrobią, słuchajcie, skutecznie, nie? Bo ja wierzę, że oni to zrobili skutecznie. Patrząc potem na... Ja myślę, że to świadectwo Szczepana dalej, które jest, ono nie jest tu z przypadku. I to Jagoda też myślę dlatego, że on nie był w gronie tych, wiesz, młodych, którzy tam... bo jednak życie położył. Nie wiem, bo to jest taki proces, nie? Że... Z drugiej strony też nie chodził latami, nie? Myślę, żeby nie dodawać, jak nie jest napisane. Pewnie. Ale świadectwa jego widzimy, nie? I wiemy na pewno, że jak był... Jak najbardziej. Więc... Był mężem Bożym. Tak, był mężem. Bardzo mi się podoba ta postawa apostołów tutaj, że wiecie, oddają to Bogu, oddają to innym, potrafią im zaufać i się sprawy dzieją, nie? A myślę, można by to tak powiedzieć bardzo po chłopsku i zamknąć temat, w sensie, że po prostu są osoby powołane do pewnych działań i nie byłoby dobrze, żeby te osoby zajmowały się czymś innym niż tym, do czego zostały powołane. To właśnie o to chodzi, żeby to rozpoznać, że nie jest tak, że 12 teraz miało mieć pieczę nad wszystkimi sprawami. Nawet tym nad rozpoznaniem. Wielotysięcznym zborzem. Ale taka jest tendencja właśnie, żeby tych szczególnie napełnionych duchem, tych szczególnie usługujących, obarczać wszystkim. I tutaj widzimy, że oni rozpoznali, że jest to niewłaściwe. Jeżeli oni się tym zajmą, to zaniedbają to, do czego są przede wszystkim powołani i namaszczeni i przeznaczeni przez Ducha Świętego. Więc oni tutaj wyraźnie widzimy, widzą swoją rolę, zobaczcie, w modlitwie, czwarty wiersz, i posłudze słowa. Czyli to jest coś, co oni wierzą, jest ich zadanie, ich powołanie. Natomiast tutaj pojawia się problem, i teraz trzeba znaleźć ludzi, którzy kompetentnie się tym zajmą, bo mówią, zobaczcie, że teraz nie, zlećcie to byle komu, zróbmy to, wiecie, ciach, szybko, kto chce, zgłoście się, 12, niech, tam 7 niech się zgłosi i powierzymy, nie? Tylko zobaczcie. Jakie kryteria. Tak, postawili kryteria wobec tych, którzy się mają tym zająć, bo teraz jest, widzicie, problem jest taki, że ci heleniści czują się jakoś tutaj źle traktowani i teraz jeśli to powierzymy ludziom, którzy nie są gotowi, żeby dobrze to rozwiązać, to mogą jeszcze większego bigosu narobić, mogą jeszcze więcej problemów narobić, tak? Jak dać to byle komu. Więc tutaj oni właśnie postawili pewne ważne kryteria. Mówi, znajdźcie sobie bracia, 7 cenionych mężczyzn, pełnych ducha i mądrości. którym zlecimy tę potrzebę. Czyli tutaj mają to być ludzie pełni ducha do usługiwania przy stołach, do karmienia wdów. Wydawałoby się, do takiego zadania chyba każdy mógłby się zrobić, ale wtedy właśnie znowu mogłoby być, już ktoś się pewnie wcześniej tym zajmował i najwyraźniej robił to w taki sposób, że stronniczo, tak? Więc tutaj jednak... No to też tego nie wiemy, powtarzając za Jagodą, nie? Bo to... Znaczy wiemy, że doszło do jakichś zaniedbań, doszło do jakiegoś zaniedbywania tych helenistycznych wdów. Więc na tej, 3 tysiące, 5 tysięcy, ale okej, okay, nie? Ja, tysiące, nie? No czy tysiące wdów nie wiemy, ile nie było. Nie wiemy, ile tych wdów nie ale jeżeli ktoś ma 5 tysięcy nawróconych ludzi, no to statystycznie wdów nie było 3, tylko setki mogły być. Czy dziesiątki. Na listę wdów wcale nie było. Nie było łatwo być wciągniętym na listę wdów, tak? To już po... No tak, tak. No, nie wiemy, jakie oni tutaj mieli zasady, jak to tam działało. To są początki, więc niekoniecznie już była ta lista, że na wdowy może być ta i ta wciągnięta. Słuchajcie, a mi się przypomina teraz takie powiedzenie ze świata. Kiedyś gdzieś to usłyszałam, nie wiem, kto to napisał. Ktoś musi umyć podłogę, żeby poeta mógł napisać wiersz. Koniec. Z brudną podłogą nie będzie przyszpisał. Będę, nie będę. Natomiast mamy Mojżesza na pustyni, który też widzimy jest tak obciążony tą służbą i Bóg mówi, słuchaj, znaczy jego teść właśnie. Jego teść mu doradza. I faktycznie widzimy, że Bóg uzdalnia tych 70, tak, którym on powierza pewne zadania. I potem tam wyznaczają tych kolejnych, którzy tam dziesiątki, setki i tak dalej. I dopiero więc tutaj na pewno mamy wzorzec, wielokrotnie biblijnie pokazywany, że Bóg chce zaangażowania ciała, kościoła i że różni ludzie mają różne posługi, różne obdarowania. I tutaj powinniśmy też się pilnować i uczyć tego, żeby właśnie tą pracę powierzać kompetentnym ludziom, nie tylko chętnym, nie byle komu, bo jednak tutaj widzimy, że są wyznaczone pewne to byle ważne... Byle kto to jest, ma złą konotację. Umówmy się, że nie ma w Boże byle komu. Ja nie wiem, ale... Miałem na myśli, że komukolwiek. Oczywiście, tak, to miałem na myśli. Żeby nie powierzać komukolwiek, tylko jednak... Żeby się upewnić, że to jest osoba, która będzie to czynić jak właśnie jako coś przed Bogiem. Zobaczcie, że możemy sobie myśleć, że ci to modlą się, usługują słowem, to oni potrzebują być pełni ducha. A tamci do stołów to już nie muszą być. No nie, właśnie nie. Każda posługa w kościele to musi być posługą jak dla Pana. Co byśmy nie robili? Najdrobniejszą rzecz, najbardziej, że tak powiem, zmycie podłogi, ustawienie krzeseł, zrobienie herbaty, cokolwiek robimy, to mamy to czynić z radością jak dla Pana. Tak? Więc to jest coś... No nie, oczywiście, nie mówimy tylko w ogóle, nie? Ale jakby to jest też... służba w zborze, nie? Znaczy w zgromadzeniu, nie? Tak, tylko teraz mamy tutaj wydawałoby się służbę szczególnie niewymagającą jakiejś predyspozycji, kwalifikacji. Wydawałoby się. Jednak okazuje się, że nie. Ale zadałbym pytanie, czy powinniśmy zastanowić się, dlaczego tu zostały podane 3 kryteria, a nie tylko jedno kryterium. Nie, to jest jedno. Ale... Kto ma mopa? Nie. Na poważnie. Że może by wystarczyło pełni Ducha Świętego, tak? No, bo okazuje się, a no właśnie. No, dlatego zadaję pytanie. Czy gdyby wystarczyło pełni Ducha Świętego, to nie byłoby napisane pełni Ducha Świętego? A tutaj mamy mających dobre świadectwo, czyli cieszący się. Bo będąc takim, nie wiem, dociekliwym, można by pokusić się o taki wniosek, że można być pełnym Ducha Świętego, a na przykład z jakiegoś powodu nie mieć dobrego świadectwa. Nie, no można, bo jak dopiero co ktoś się nawrócił i dopiero co został napełniony Duchem Świętym, no to jeszcze nie ma dobrego świadectwa. To po pierwsze. Jest no młodym wierzącym. Tak. Może być młody wierzący, pełen Ducha Świętego, ale jeszcze nie ma mądrości za wiele. I to dalej właśnie jest część mądrość, tak? Czyli... Ja rozumiem, że to właśnie mielibyś bracia doświadczeni jakoś, jakoś tacy rozpoznani już, że już widzimy w nich i mądrość, i widzimy w nich właśnie pełnię ducha. Taką pełnię ducha, która już trwa, tak? Która jest. To nie są ludzie, którzy tak dopiero czyli co. Te kryteria nie bez powodu są tutaj wymienione. No pewnie, że nie. To całe słowo, nie? To... Przecież ja powiem wam, że w tych wersetach też bo widzę jednak tą taką wolność, do jakiej oni zostali przeprowadzeni, żeby powierzyć te rzeczy. Mało tego, nie oni to wybierali, czyli byli na tyle wolni, żeby powiedzieć, wy wybierzcie. Wiecie, bo w człowieku jest coś takiego jak ta kontrola, nie? Że no, to co ty mówisz, że nie że byle kogo, tylko nie kogokolwiek, nie? Bo to jest jedna strona, że nie kogokolwiek, ale żeby też tutaj no, nie przesadzać, nie? Z tym, wiesz, takim tym wyborem. Ja, kiedyś mi taki jeden brat mówił, że oni mieli... mają jedno nabożeństwo w niedzielę, tam załóżmy na 10:30 i ich coraz więcej się zgromadzało. I był taki pomysł, żeby może podzielić te nabożeństwa. Czyli zrobić na 10:30 i na 12:30. I ja do niego mówię, słuchaj, no co sobie w ogóle, jak? No wy tak żyjecie razem, ten i co, wy będziecie się zgromadzać jakby osobno na dwie grupy, nie? I byłem jakiś taki nawet, wiecie, lekko, no nie, że oburzony, ale to było, aż mi nie pasowało, nie? W ogóle do niego, do tego, jak oni myślą o braterstwie. Ale on mi potem no, tak się wytłumaczył, nie? I mówił, że jest jakby spokojny właśnie o to, że on nie musi być na obu nabożeństwach, bo on jest akurat w starszym zboru, prowadzi zbór, nie? Ale on ma taką wiarę, że on nie musi być tu i tu. Nie musi tylko, on ma wiarę, że ci bracia bez niego też będą wzrastać, będą... I to było dla mnie, i tak się wtedy uspokoiłem, mówię, no rzeczywiście, nie? No to... Ja się trochę uśmiecham. Że może tak... wiesz, że... I czyli zawierzył, że bracia sobie również i bez niego poradzą, nie? Że, i tak jak tutaj ci apostołowie uwierzyli, że bez ich... Znaczy uwierzyli. Ja myślę, że ich tak Bóg od początku prowadził, nie? Że oni to rozumieli. Że bez ich tu wielkiej ingerencji ci bracia sobie poradzą, powołają, oni położyli, pobłogosławili i działało, nie? To też tu widzę to, nie? I chciałem no, powiedzieć. Uśmiechnąłem się na tym, że no. Tak jak to powiedziałeś, no to zabrzmiało to fajnie. Mhm. I przypomniało mi się, że jest zbór, w którym są dwa nabożeństwa. I ten, który usługuje na pierwszym nabożeństwie, mówi dokładnie to samo na drugim nabożeństwie. Mamy troszkę inną sytuację, tak? Nie to, żeby to potępiać, czy coś tam, tak, ale inna. W kontekście tego, co powiedziałeś, co zabrzmiało dobrze, to nagle się wydało takie, jakieś takie, no nie aż takie fajne. Że jest potrzebny ten, ale to jest, tylko takie wrażenie. Także no. No, ciekawe. No ale oni nie mogli się pomieścić przecież, tak? Tylko mi chodziło o to rozdzielenie, wiesz, że to jak razem nie będziecie, no przecież, no i on starszy, i on, spokojnie, no nie będziemy, ale będziemy, ale Bóg będzie prowadził, nie? I, ale tak, ze względu na to, że się nie mogli pomieścić. I ja wtedy tak przyznałem się sam przed sobą, że tak, że tu zabrakło mi jakiejś wiary, czy to nie wiem, okej. Oni koniec końców się razem zgromadzają, nie doszło do tego podziału, ale widziałem w tym bracie wielką gotowość do tego. Mówię, wow, nowa sprawa dla mnie w ogóle, nie? No, to... Tylko na przykład tak jak popatrzeć na te kryteria i ktoś mógłby stwierdzić, no ja tak w zasadzie nie spełniam tych kryteriów, zawsze można myśleć za mało mądrości, mogło być więcej. Ducha Świętego, no też zawsze gdzieś, wiadomo, jesteśmy w jakimś tam procesie i można się do niczego nie chcieć. Nie, ja myślę, że tutaj brać, jest ta mądrość, nie chodzi o ideał, bo nie ma ideałów wśród nas, jest tylko jeden Pan Jezus, który jest idealny. My wszyscy jesteśmy niedoskonali w naszej mądrości, w naszej pełni ducha, w naszym dojrzałości, więc to jakby rozumiemy, że tutaj wybieramy tych, których rozpoznajemy jako ludzi, którzy żyją godnie, ich życie, słowa potwierdzają pewną mądrość, więc rozumiem, że to są tego typu, a nie mówimy o ideałach, tak? Bo właśnie tak jak mówisz, zawsze możemy mówić, no ale ja jeszcze nie jestem taki, jaki chciałbym, żebym był być, no i pewnie do końca życia nie będziemy, tak? Wciąż jeszcze nam brakuje różnych rzeczy i wzrastamy, więc nie chodzi o ideał, ale jednak były rozpoznawalne, te osoby ewidentnie były rozpoznane jako pełne Ducha Świętego, pełne mądrości i cieszyli się już szacunkiem, cieszyli się poważaniem. I to jest po prostu, no to jakby są pewni bracia, siostry, których rozpoznajemy, to widzimy, to znamy ich i wiemy, że na nich można polegać i można im powierzyć pewne rzeczy. A i że tą sprawą się zajmą, to, bo trzy złote wdowy, to, nie? Tak. Nie chodziło o mądrość. To chodziło o jak nie wiadomo jaką, tak. Tylko oni mieli się wdowami zająć. Nie? To dokładnie. Też jest... Jak już powiedzieliśmy o rozpoznaniu pełni ducha, to może powiedzmy, jak rozumiemy to, czym powinna charakteryzować się osoba, która ma pełnię ducha. Jak możemy to ocenić, tak? Bo jesteśmy w historii sprzed 2000 lat, a teraz przełóżmy to na nasze. Powiedzmy tym, którzy słuchają nas, pozdrawiamy Anetkę szczególnie, Maciusia, Maciusia i tych wszystkich, którzy nas słuchają. Monikę. Tak, coś Krzychu chciałeś powiedzieć? No mówisz, że to musimy mieć te owoce ducha. Wiadomo, sprawiedliwość, miłość, radość, pokój. Raczej nie chodziło ale na pewno też, żeby właśnie to wiadomo, że z miłością będą to robili i z chęcią właśnie, z tą gotowością. Mhm. Do tego, a bez nie, szemrania, że, a nie no i bez szemrania oczywiście. A nie po prostu, a nie tak, że muszą iść z jakiegoś takiego przymusu. Czyli odpowiedź na pytanie, jak rozpoznajemy, czy ktoś jest pełny ducha, patrzymy, czy jest w nim owoc Ducha Świętego w postaci pokoju, miłości, pokory. I tak dalej. Bo to słowo pełny ducha musimy też rozumieć, nie oznacza, że ktoś ma 30% ducha, ktoś ma 50%, ktoś ma 70%, tylko to wyrażenie pełnia ducha oznacza bycie poddanym jego kontroli, bycie poddanym jego prowadzeniu, bycie napełnionym owocem ducha, tym charakterem Chrystusa, który duch w nas kształtuje. Więc to jest to określenie pełnia ducha, a nie jakieś procentowe napełnienie, że jeden ma 100%, a drugi ma 10%. Nie? Duch Święty nie jest substancją, którą się napełnia ludzi, tylko jest osobą, której albo jesteśmy poddani i On w nas działa i On nas kształtuje, albo nie. I tutaj no, to musieli rozpoznawać w tych siedmiu, których tutaj postawili. No i taka generalna zasada, o czyje sprawy, nie? Ten ktoś zabiega. Czy to są sprawy moje, czy to są sprawy Królestwa Bożego, nie? To jest... Nie, bo to jest najtrudniejsze, mi się tak wydaje. W sensie, że człowiek zawsze jest nastawiony na to, żeby jakby, no, o swoje zadbać. No i to jest normalne. Nie, to jest ten nie stary człowiek. A nowy człowiek, on już wszystko kładzie przed Bogiem. I chcę dbać o sprawy Królestwa Bożego. I wiadomo też, że nie od razu, że to uczy się tego i wchodzi w to. Tylko chciałam to, co Łukasz powiedział. Chciałam tylko ten wiersz przeczytać, który właśnie też tak na mnie, jak czytałam wczoraj, zwróciłam uwagę, w liście do Filipian jest napisane: niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. I myślałam sobie o tym, że nie jest napisane, niech nikt nie baczy na swoje, tylko na to, co cudze, bo jest to nierealistyczne oczekiwanie. Tak. Wiadomo, że my tak jesteśmy skonstruowani, że i tak będziemy się sobą zajmować, no nie? Tak. I że to jest takie też realistyczne tutaj, nie tylko na to, co jest moje, ale na to, co jest cudze. I to jest takie postawienie w takim właśnie tym wymiarze, gdzie my rzeczywiście to rozumiemy, no nie? Tak. Że to nie jest jakiś oderwany od rzeczywistości ideał, że ja się w ogóle sobą nie zajmuję, tylko wszystko dookoła, bo wiem, że po prostu nie jest to możliwe tutaj w tym ludzkim wymiarze, nie? Chociaż chodzi tu pewnie też mi o takie, wiesz, pragnienia serca, nie? No bo jednak droga doskonała to jest Pan Jezus, a On mówił o sobie, nie, że On w ogóle swojego nie czynił, tylko to, co mu ojciec zlecił, czyli tu nie było nic jego. I ja wiem, że my nie mamy takiej możliwości, ale jednak w tą stronę idziemy. Oczywiście. Czyli coraz nie. Bo tu nie mówię, żeby się sobą nie zająć, nie? Tylko tu chodzi o to, żeby nie kręcić się w ogóle. Gdzie tą nadzieję, nie? Gdzie przede wszystkim, no gdzie. No co miłuje, nie? No gdzie. Jak to było, gdzie skarb twój, tam serce twoje, nie? No i skarbem zawsze było to, co moje, a dzisiaj chcę raczej, żeby moje serce rosło, jak myślę o bliźni mnie, o bracie, siostrze, o Kościele, o Panu Jezusie, nie? No i nie zawsze wychodzi, ale dążymy, nie? I wręcz jest powiedziane, żebyśmy uważali innych za wyższych czy ważniejszych od nas. I żebyśmy się wyprzedzali w okazywaniu sobie uprzejmości, szacunku, żebyśmy właśnie no, baczyli na innych i czasami w pewnych sytuacjach, myślę, że dojrzały chrześcijanin będzie stawiał sprawy drugiego ponad swoje sprawy, w takim sensie, że widzi, że ten człowiek jest w większej potrzebie. Że to wymaga jakiegoś rezygnacji z moich spraw, więc to nie jest tak, że ja pomogę ci, jak wszystko swoje załatwię. Bo czasami to wtedy sprawi, że nie pomożemy, bo będziemy zawsze mieli coś jeszcze swojego. Tak, więc jakby tutaj rozumiemy, że nie chodzi o całkowite zostawienie własnego życia i zaniedbanie wszystkiego w naszym życiu, tylko pomaganie innym. To jest pewna skrajność, która też może doprowadzić do różnych problemów. A zdrowotnych. Znaczy wszelkiej maści, duchowych, no i rodzinnych, i różnych, duchowych nawet. Tak, bo jeżeli zaniedbamy naszą modlitwę, zaniedbamy czas z Bogiem, zaniedbamy higienę, czy jedzenie, czy cokolwiek, no to nas też skróci naszą posługę chociażby, nie? Więc tutaj znowu pewna równowaga, pewien rozsądek, pewna mądrość, w której nie stawiamy siebie na pierwszym miejscu, a jednocześnie troszcząc się o własne rzeczy, wiemy, że to musi być ograniczone, żebyśmy mieli czas dla innych, żeby posługiwać też innym, bo do tego jesteśmy wzywani. Nie jesteśmy po to, żeby żyć dla siebie, tylko właśnie jesteśmy wzywani, żeby służyć Bogu i służyć bliźnim, kochać bliźnich. W ten sposób też służymy Bogu. Jest to ekstremum, które widzimy na przykład w wielu zakonach katolickich, gdzie ludzi się degraduje, jakby pozbawia ich w ogóle jakiegoś takiego człowieczeństwa, co rzekomo ma być jakimś właśnie wyparciem tego wszystkiego, co ludzkie, a tak naprawdę no, jest takim tak dalekim od chrześcijaństwa. Nie? Od jakiejś... I Kościół też, myślę, jest takie niebezpieczeństwo, że ludzi można zaprzęc w taką kościelną maszynę. W taką, wiecie, gonitwę, tak jak Świadkowie Jehowy opowiadają, jak to nawróceni, jak to po prostu no, cały dzień zajęty. Tu spotkanie, tutaj służba, gdzieś taka, siaka, owaka i nie ma czasu na życie rodzinne, nie ma czasu na odpoczynek, różnego rodzaju problemy, ale trzeba się wykazać, no bo to jakby właśnie taka machina religijna, która wywiera na nich taką presję i oni żyjąc w tej presji, no, poddają się temu, niektórzy tracą zmysły, tracą rodziny, różne rzeczy się dzieją, tak? Więc to też nie widzimy takiego modelu, żeby teraz Kościół stał się i to, co robimy w Kościele i to, co jest do zrobienia w Kościele, stawało ponad no, życiem ludzi, braci, sióstr. To jest najważniejsze, tak? Bóg jest najważniejszy, ale też brat, siostra, jego stan, jego duchowy rozwój i jego życie, tak? Osobiste, rodzinne, to powinniśmy pielęgnować, pomagać ludziom w tych ich, wiadomo, pracy, rodzinie i tak dalej, tak? Dopiero jak tam będzie wszystko dobrze, no to będą w stanie owocnie służyć, a jeśli tam im się sypie, rozwalamy ich, jeszcze wyciągamy, jeszcze na nich nakładamy jakieś ciężary, to po prostu ruinę, zniszczymy człowieka, nie? Dla naszej tutaj sukcesu Kościoła. No nie, to tak nie można, więc tutaj no, wiadomo, że to jest pewna znowu dojrzałość i mądrość. Chciałbym jeszcze zwrócić waszą uwagę tutaj na to, jak oni tutaj, tych 12, postawili tak uczciwie i jasno tą kwestię, pokazując to, że ich powołaniem, którego nie mogą zaniedbać, jest modlitwa i nauczanie Słowa Bożego. Tutaj oczywiście oni nie mówią, że tamto jest mniej ważne i że teraz weźmy, nie róbmy tego, tylko my się tym zajmiemy, a tamto trudno. No. Tylko wiedzą, że tamto też trzeba się zająć, ale jakby widzimy, mówią, to nie jest słuszne, żebyśmy zaniedbali to, co jest fundamentalne, to, co jest pierwsze. I to też jest coś, co myślę dzisiaj jest podważane. Takie mam wrażenie w wielu tak zwanych kościołach, że stawia się na inne rzeczy, że jakby ta modlitwa kościoła i głoszenie słowa nie jest tym jakby czymś, co jest niekwestionowalne, co musi być. Są zbory, które funkcjonują na zasadzie takiej po prostu wspólnotowości, której nie ma nauczania słowa, w której czasami nie ma modlitwy. Ludzie po prostu się spotykają, rozmawiają sobie, dzielą się swoimi jakimiś opiniami i gdzieś zaniedbywany jest ten fundament Kościoła, którym jest modlitwa Kościoła i szczególnie przywódców, ale nie tylko, Kościoła w ogóle i nauczanie słowa. To są rzeczy, które oni wyraźnie powiedzieli, my nie możemy tego zaniedbać. Nie możemy teraz zająć się czymś innym, żeby to, ta służba została zaniedbana. Więc to też, myślę, z tego fragmentu jest ewidentne, jest to powtórzone dwukrotnie, że oni pozostali, poświęcili się modlitwie i głoszeniu słowa. I widzimy, że ta ich rada, rada apostołów, wszyscy uznali ją za słuszną, tak? Nie mogą oni tego zaniedbać. Wybierzmy, tak jak oni proponują. I wybrali właśnie siedmiu, ich imiona, wszystkie ich imiona są greckimi imionami. Nie ma tutaj żadnego Hebrajczyka. Wygląda na to, że wybrali siedmiu helenistów. Jeden z nich wręcz jest na końcu powiedziane, że jest prozelitą. Więc ten ostatni nawet nie był Żydem, Mikołaj, nie był Żydem, tylko był prozelitą z Antiochii. A więc wszyscy tutaj wybrani, o dziwo, ani jednego nie ma Żyda, tylko wszystkich wybrali tych. I teraz pytanie, czy teraz nie pójdzie w drugą stronę, nie? Kwestia. Ja myślę, że właśnie widzieli w nich mądrość, widzieli w nich pełnię Ducha Świętego i nie bali się takim ludziom powierzyć. Ale Bóg zawsze to tak robi. To jest tak, jak te rodowody się czyta, nie? Że tam, no, czy Salomon, nie, jest w rodowodzie, jak jest wymieniony jego ojciec, nie, że wiesz, że zawsze tak, albo jak Pan Jezus często mówił do Żydów, już nie pamiętam tych sytuacji, nie, ale mówił, że z pogan, albo, że ktoś, że nie z Żydów, nie, i tutaj też jest taka, że to nie ci, co po hebrajsku mówili, tylko ci, co po grecku, nie, i oni się okazali pełnymi ducha, nie? No i teraz przed nimi stało zadanie, żeby nie zaniedbać tych żydowskich, ale myślę, że w tej sytuacji tacy ludzie no właśnie już widzieli ten problem, nie? Że tutaj nie było takiej obawy nawet, żeby im to powierzyć, że oni teraz w drugą stronę przegną, że zajmą się bardziej tymi helenistycznymi, bo są sami helenistami, tylko jakby w świetle tego, co się wydarzyło, powiedzieli, niech ci bracia. Tak, chociaż wiesz, że Pan powie, że to Bóg im powierzył. No tak, no ale też... Bo że Duch Święty, tak jak oni potem mają Duch Święty i my, nie? Tak? Że najpierw Duch Święty, więc oni już tu zaczynają praktykę taką, że to Duch Święty wybrał tych siedmiu, czyli no nie wybrałby takich, którzy by nie byli zdolni do tego, żeby to zadanie zrobić, wykonać. I Bóg wybrał z tych, co mówią po grecku, no i to jest takie trochę znamienne, nie? Że... Znaczy tu jest napisane, że oni wybrali. Upatrzcie, Duch Święty dał im mądrość, tak. Kogo wybrać. Nie, nie, no oni ja tak ale, no ale wierzymy chyba, że to Duch Święty i oni, tak jak potem wiesz, że... Nie, no tak, tak zakładamy, że to, tak. Że to byli ludzie no, pełni ducha, którzy... Czyli wybierał wybierali. Duch, nie? Znaczy jest powiedziane... Wybierali oni, ludzie. Wybierali ludzie. No ale pełni ducha. No tak ufamy, bo widać, że później problemu już nie było, więc... Nie, nie, chodzi mi tylko, bo to jest ważne, że to nie jest tak, że oni w swojej mądrości się zebrali i nie, znaczy zebrali w mądrości, ale w mądrości Ducha Świętego, no tak, że Duch Święty ich prowadził. Znaczy tu jest, nie jest to powiedziane, więc teraz tak, ja nie chcę tego negować, no. Ale też czasami jesteśmy tacy, myślę, przeduchowieni, więc tutaj... Jeżeli Pismo tego nie mówi, tylko powiedziane, oni wybrali, to bym powiedział, ci ludzie dobrze wybrali. Ale w duchu. No ufam, że tak. Bo pełni ducha w końcu. Mówię, nie neguję tego, bo to nie jest powiedziane. Nie jest powiedziane, że tak czy nie. Natomiast oni rozpoznali tych ludzi, którzy byli pełni wiary i pełni Ducha Świętego. Oni ich rozpoznali i ich wybrali. Więc rozumiem, że tutaj znowu nie chcąc umniejszać w żaden sposób działaniu Ducha Świętego. Ja myślę, że to jest jakby znowu pewne założenie, które czynimy, że w Kościele nie ludzie kierują, ale Duch kieruje. Ale to nie znaczy, że ludzie nie kierują, że ludzie nie decydują. I czasami musimy przyznać, że źle zdecydowaliśmy. Czasami później się okazuje, że modliliśmy się, podjęliśmy decyzję, ale pomyliliśmy się. To się też zdarza, no niestety. I wtedy nie możemy przypisać, to Duch Święty się pomylił, tylko musimy uczciwie powiedzieć, że myśmy się pomylili. Chcieliśmy dobrze, modliliśmy się, czegoś nie rozpoznaliśmy. Gdzieś tam nie byliśmy. W tym sensie mówię, tylko to, żebyśmy rozumieli, że ten Bóg posługuje się ludźmi, niedoskonałymi ludźmi, którzy czasami robią błędy i nawet te błędy Bóg też wykorzystuje ku swojej chwale. Więc o to mi chodzi, że tutaj jest powiedziane, oni wybrali. Czytamy, że podobało się to całemu zgromadzeniu. Nie jest powiedziane, że podobało się Bogu. Nie jest powiedziane, że podobało się Duchowi Świętemu. Jest powiedziane, podobało się zgromadzeniu. I że oni wybrali. Więc tego się trzymajmy. Że to się im podobało i oni to zrobili. I wygląda, że dobrze zrobili. Że później dalej czytamy, że Kościół dalej rósł, rozwijał się. Więc to wskazuje, że sprawy szły dalej do przodu, że ten mały zgrzyt, ten mały problem został dobrze rozwiązany i póki co wszystko szło dalej do przodu. Co się Gutka chciała powiedzieć? No, chciałam powiedzieć, bo tak Łukasz tutaj podkreśla, my po prostu już spotkaliśmy się z osobami, którzy ciągle mówili, że to Duch Święty im powiedział, Duch Święty ich pokierował i za 4 godziny mówili, że to było błędem. I wiesz, takie nadużywanie, stąd no. Tak. Chociaż... Wiele rzeczy ludzie, wiesz, w entuzjazmie, jakimś tym, oto Duch Święty, oto tego, bo tamto, emocje często jakieś takie nasze, coś się fajnie dzieje, o super, to Duch Święty. Tak. A potem patrzymy, mija miesiąc, dwa, czasami niech 4 godziny, ale trochę dłużej i widzimy, wiesz co, no to raczej było z ciała, no to było raczej wasz pomysł, to były jakieś... Chociaż my rozważamy dzieje apostolskie, nie? I one się charakteryzują tym właśnie, że tutaj ewidentnie w tej księdze jest pokazane prowadzenie Ducha Świętego. Ale niedoskonale. Jest to pewna wskazówka, jak... Znaczy, Duch doskonale prowadzi, są niedoskonali ludzie tam, którzy... I to jest taka wskazówka, jak praktykować, nie? No to pewnie, no nie bierze się na poważnie człowieka, który przychodzi Duch. Nie znasz go, mówi, że Duch, no to przysługujesz. Gdzieś trudno było już później tak brać na poważnie. Nie? No nie, to nawet nie trudno, tylko łatwo się bierze na niepoważnie człowieka, który... Nie, no, jest wszystko tak. No, no, no. Nie, no wiesz, w sensie, że no dobra, no może, ale jak, spokojnie. No, jak ktoś coś mówi za 4 godziny, bym się mylił, to już łatwo się mu nie, wiesz. Oczywiście, że po pewnym czasie Ja takie rzeczy słyszałem, na synodzie Kościoła Zielonoświątkowego. No. Jest synod Kościoła Zielonoświątkowego, przywódcy Kościoła, pastorzy, no, że tak powiem, ci, którzy najbardziej powinni być pełni Ducha Świętego i podejmują decyzję i na koniec tej decyzji stwierdzają, my i Duch Święty postanowiliśmy. Cztery lata później, czy tam nawet nie, chyba rok później, kolejny synod i tą samą sprawę wnoszą, bo jednak uznali, że chyba jednak to nie było za najlepsze, więc dyskutują ponownie i obierają inną decyzję, zupełnie przeciwną tamtej i mówią Duch Święty i my. Więc ja się zadaję pytanie, nie, my, nie Duch Święty i my, nie bądźmy tacy zarozumiali, żeby mówić Duch Święty i my, kiedy rok temu żeśmy podjęli o 180 stopni inną decyzję, a teraz negujemy tamtą i zmieniamy ją o 180 stopni. To jest po prostu właśnie taka. Tak to dobrze brzmi, to pięknie brzmi, Duch Święty i my, ale niestety to myśmy taką decyzję podjęli. Obawiam się, że tą drugą podjęliśmy pod wpływem manipulacji, która miała miejsce na tym synodzie, przez osobę, której bardzo zależało, żeby taka decyzja była podjęta, i udało jej się zmanipulować tych wszystkich, w cudzysłowie, pełnych Ducha Świętego, którzy podjęli inną decyzję pod wpływem jego manipulacji. Więc mówię to publicznie, otwarcie, bo byłem świadkiem takich rzeczy i wiem, że można używać wielkich słów i mówić, no to nie neguję tego tutaj absolutnie, tylko jakby w kontekście tego wiem, że czasami no, jesteśmy skłonni do, wiecie, przeduchawiania, więc w tym sensie mówię, żebyśmy nie przeduchawiali, tylko byli trzeźwi. Jeżeli zobaczymy w tym Boże błogosławieństwo i Boże działanie, wtedy możemy bardziej skłonnie powiedzieć, tak, to faktycznie Bóg za tym stał, ale poczekajmy, zobaczmy, jak sprawy się potoczą, nie? I tutaj potoczyły się dobrze. Tak, w żadnych synodach, nawet nie mówię o swoim doświadczeniu, nie? Bo nie odważyłem się nigdy powiedzieć, że Bóg Święty mi powiedział, nie? To jest dla mnie kosmos. Ja tylko tej księdze. Ale zawsze powinniśmy to konfrontować ze Słowem Bożym. No tak. No, i patrzeć na owoce, patrzeć dalej na to, jak to się rozwija. Nie? Jeszcze tylko na koniec zobaczmy, że kiedy oni tutaj wybrali tych siedmiu braci, to zostali oni przedstawieni apostołom, którzy ewidentnie musieli uznać, że tak, że to dobry wybór, bo to słowo przedstawili apostołom, tak jakby przedstawili do aprobaty, tak? Przedstawili do zaakceptowania. I apostołowie ewidentnie wyrazili tą aprobatę i włożyli na nich ręce i modlili się o nich. Więc zobaczcie, do takiej służby przy stołach oni zrobili coś takiego, czego raczej my dzisiaj nie robimy tak powszechnie, do takich zwykłych, w cudzysłowie, zajęć w zborze. A tutaj zobaczcie, oni uznali to przez ten akt modlitwy i włożenia na nich rąk. Zobaczcie, jaki nadali im, no, jakąś taką uświadomili im powagę tego, w czym oni będą teraz brali udział, jak teraz są odpowiedzialni. Bo ja myślę, że to się z tym wiąże. Ale nie tylko im, nie? Zgromadzeniu też. I zgromadzeniu, ale też jakby w ten sposób, też w jakiś sposób, no, modlili się o Boże prowadzenie, tak? Więc z jednej strony to jest piękne, że oni się o wszystko modlili, tak to rozumiem. I modlili się również o takie rzeczy, w cudzysłowie, nie jakieś duchowe, tylko takie, no, usługiwanie przy stołach, no nie? Że tutaj tak poważnie do tego podeszli, tak dojrzale do tego podeszli, nie? Że widzieli w tym taką wagę duchową, żeby się o to modlić, żeby ręce na nich położyć, nie? A jednocześnie wszyscy wiedzieli, kto to jest, ci bracia, że to oni będą teraz się tym zajmować. To jest inna rzecz. A po trzecie, dla nich samych teraz, że oni, wiecie, apostołowie na nich ręce włożyli i modlili się o nich, żeby oni dobrze to robili. Więc tutaj to, myślę, jest wielowymiarowe i warto się nad tym pochylić, warto się nad tym zastanowić, czy i my nie powinniśmy częściej praktykować coś takiego, tak? Kiedy komuś coś powierzamy. Znaczy nie mówię o prowadzeniu ducha, mówię o tej modlitwie z włożeniem rąk. O tym myślę praktycznie, że to jest rzecz, która się w dziejach apostolskich często pojawia. Także to była poważna sprawa, bo było szemranie. I gdyby oni tego nie załatwili w sposób duchowy, to by z tego mogły być poważne problemy, nie? A propos tego, że to tylko usługiwanie przy stołach. No nie, to już było szemranie, nie? Więc trzeba było tą sprawę załatwić, nie? W sposób znowu, no, cudowny, nie? No, żeby nie było tego szumrania, czyli zadowolić, te serca musiały się, nie? Że to... No, niemniej jednak mówię, sam ten akt tutaj jest ujęty, tak, przez natchnionego Łukasza, który pisze dzieje, i mówi o tym, że oni zrobili coś takiego. Więc mówię, później zobaczymy, jak Duch Święty w Antiochii pośle Pawła i Barnabę, i tam też będą modlić się o nich i też na nich włożą ręce. Więc chodzi mi o sam ten akt, że dzisiaj raczej to jest przy modlitwie o chorych, załóżmy, jest to wkładanie rąk. I przy ordynacji takiej oficjalnej, kościelnej to się odbywa. Tak raczej jest to rzadkie, przynajmniej u nas, przynajmniej w naszym tutaj funkcjonowaniu. Tylko nie mówię, żeby teraz tutaj coś ustanawiać, tylko żeby się nad tym zastanowić, żeby pomyśleć, czy przypadkiem w pewnych sytuacjach nie byłoby słuszne, żeby coś takiego zrobić. Czy to nie byłoby też czymś takim no, podnoszącym to, co robimy, do pewnej rangi, do której to powinno być podniesione. O to mi chodzi. Tak ja to odczytuję, że tutaj ta służba została przez ten akt podniesiona do pewnej rangi czegoś znaczącego dla całego Kościoła. I ci ludzie byli tego świadomi, i zbór był tego świadomy, i miało to też duchowe znaczenie dla tych ludzi. Więc są takie rzeczy, wiecie, małe, drobne, które mają znaczenie. I o to chodzi, żeby ich nie przegapić, żeby ich nie przeoczyć. Tylko skoro znajdujemy taki wzorzec, a tutaj po to czytamy też tą księgę, żeby szukać tego biblijnego wzorca prowadzenia Kościoła, to też jest jeden z elementów, który ten wczesny Kościół praktykował. Więc o to mi chodzi, żebyśmy się nad tym pochylili, zastanowili już nie dzisiaj, bo jesteśmy po czasie, ale tak w ogóle, nie? Żeby to też ten temat nie przegapić. Nie? Taki, tego typu wydawałoby się małych gestów, ale myślę bardzo znaczących. Ile wątków dzisiaj? Jak zawsze, siostro, jak zawsze. Ciebie tu nie ma często powiedzieć, co tu się dzieje. Pomóż mi się jeszcze, kochani. Żeby się nie powstrzymywali, to wątków by było jeszcze 10. Kochany nasz Panie, chcemy Ci służyć, chcemy Cię wielbić, chcemy być częścią Twojego Kościoła, w którym widzimy Twój wzrost, w którym widzimy uczniów, którzy wzrastają w poznaniu Ciebie, którzy wzrastają właśnie w gotowości do usługiwania w Duchu Świętym, w mądrości danej z góry. O to chcemy Ciebie prosić, żebyś dawał nam doświadczać więcej tego, o czym tutaj czytamy. I kiedy pojawiają się jakieś problemy, kiedy pojawiają się jakieś nieporozumienia, czy też jakieś zarzuty padają, żebyśmy umieli też do tego właściwie podejść, właściwie to rozwiązać i szukać właśnie tego, co tutaj widzimy, żeby każdy brat, każda siostra byli aktywnie zaangażowani w życie Kościoła, w posługę Kościoła, aby każdy z nas umiał rozróżnić, do czego nas powołałeś, czym nas obdarzyłeś, żeby nikt z nas nie był bezczynny, żeby nikt z nas nie był bezużyteczny, ale byśmy wszyscy służyli tam, gdzie Ty chcesz nas widzieć i żebyśmy to czynili z radością jako dla Ciebie i nie umniejszali żadnej posługi, żadnej służby, ale w nich wszystkich, które są w Kościele do wykonania, widzieli w nich służbę Tobie, służbę, o którą potrzebujemy się modlić, którą potrzebujemy uznać, docenić i prosić Ciebie, żebyś Ty, Panie, poprowadził w tym, żebyś Ty pokierował tym i wybrał i pomógł nam rozpoznać właśnie tych właściwych ludzi, którzy będą się nadawali, którzy będą wierni, którzy będą przez Ciebie używani, aby Kościół dalej wzrastał i rozwijał się. Prosimy, dopomóż nam praktykować to, o czym czy tutaj czytamy, o czym rozmawiamy. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.